wa xadmuhu wa salama taslima. Anta rahimu sama bi rahman al mu'minu al muhaymin al manamu iksil balaiha jumlata labai wa suhdina al ahda'i kulabai. Anta rahimu sama bi rahman al mu'minu al muhaymin al manamu iksil balaiha jumlata labai wa suhdina al ahda'i kulabai. Anta rahimu sama bi rahman al mu'minu al muhaymin al manamu iksil balaiha jumlata labai wa suhdina al ahda'i kulabai. Kon mbokk yi ñu di wax asalaamaaleykum, bu ñuy ku nekk ci turam ak santam di sant yàlla. Tey ndetteel bépp taalibe Cheikh Moussa ci bés bi muy ñett fan koor, parce que mooy bés bi nga xam ne ci la ko loolu yàlla gone si. Kon li ngët ci yàlla la ko sabab mooy bés bi, parce que ci la wàcc ci Cheikh Moussa. Kon ñu ngi ñaan suñu borom mu def ko bisu ndellal ci bépp taalibe ci biir ak ci biti. Yàlla yàlla yokk ñëpp, yokk maqaama yi, yàlla sàmmal ñu boppam, téel ñu boppam ci biir ak ci biti. Yàlla ci yàlla defal ci daraja Cheikh Moussa di tàmbale suñuy kaddu ci di ko sant di ko gërëm moom Cheikh Moussa. Parce que wax dëgg yàlla ko xool jamono ni muy doxee, bu la yàlla baaxee la góor yàlla daan ut démb, wala yow la góor yàlla usagoon démb, te mooy yoonu xaqiqat. Yàlla baax na ko ci jamono jii nga di ci yëngu, war ngaa sant yàlla te sant ka la yàlla booleel ba nga cay aw sama Cheikh Moussa. Kon nag ñu ngi ñaan leeram gën a jëm ca kaw, jaam ñi gën a xam mooy kan ak lam tànnal jaam ñi lan la. Di sant itam mbokk taalib biñ fegg si fii, di sant itam sang biñ fegg si fii sama Cheikh Aliou, di ñaan yàlla guddal fanu mbir ak cëram. Su ko defee tan bi nga xam ne moom lañ tànn ñu fasiyee ci waxtaan, te mooy ci diine ak tariqa, mu nekk tam baam solo. Moo tax ñu ngi ñaan ak déglu baax, di ñaan ak dal bu baax, parce que wax neex na waaye déglu moo ko dàq. Kii wax li mu wax lu mu am am solo, su fekkee déglu ñu ko amul benn njëriñ. Kon nag ñu ñaan ak déglu baax, te bu ñu tariqa bu jàpp ne man tijaan laa waruma déglu murid bi, man murid laa waruma dégg tijaan bi, parce que tariqa diine moo ko tax a jóg. Te bu ñu diine booyam tariqa yëpp dugg nañ ci biir. Xëy na kii raay moo jàpp jaam ñi wala ñàkkaa xam wala ñàkkaa jinde ko ba jàpp nañ ne bu fekkee murit laa tijaan bi waruma kaa déglu, su fekkee tijaan laa warumaa déglu murit bi. Fekk ne tariqa li ko tax a jóg mooy dimbali diina, wante tariqa ñëwul pour jaar ci diggante jaam ñi ak seen diine. Déedéet bépp tariqa fekk na fi lislaam, lan moo ko tax a jóg mooy dimbali lislaam ba jaam ñi mën a xam lan mooy lislaam ci biir ak ci biti. Tariqa yëpp la rek leen tax a jóg. Kon nag suñ demee ba kiiraay bëgg a am, ci man murit laa wala man tijaan laa wala xaadir laa wala ci tariqa sangam laa bokk, loolee kiiraay la boo xam ne ña sos tariqa yi taxula woon jóg. Leneen taxoon jóg mooy tàggat jaam ñi, yar leen, def suñu seen xol yi lislaam ñu dund ko. Kon ci li ñuy tàmbalee mooy wax ci diina, parce que bu ñëwee diina ñun ñëpp xam nañu diina bi yàlla gërëm mooy lislaam. Ca aadama ci Cheikh Sa ba ci mboolem yunt am jeex tàkk, ku ci nekk la ko yàlla joxoon mooy lislaam. Yaa mi ngi wax sànq ci ginnaaw, yàlla wax ci alquran ne inna diini indallahi lislaam, mu ne diine fa yàlla mooy lislaam. Sagam nag yàlla diine mooy lislaam, te bépp yonent ba mu yónni diine la ko jox. Kon nag diine jamay joxee sagam moom lislaam mooy diineem, kon ku mu yónni lislaam la koy jox. Xëy na ñàkkaa xam lislaam moo jàpp jaam ñi, parce que ñu ëpp ci jàngkat yi sax laa wax, waxuma sax ñu xamul mais ñu jàng. Ba leen ne lislaam ñu ne mooy diine yonent yàlla Mohammed, ba jàpp nañ ne kon yonent yi jiitu yonent yàlla Mohammed ñoom lañ indi woon ci lislaam. Te loolee ku dem ci alquran wejj na ko bu yàgg, maa kaane Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan wa lakin kaane xanifan musliman. Loolee alquran moo ko wax. Yonent yàlla Ibrahima nekkutoon yahud, nekkutoon nasraan. Yàlla waxal boppa ne xanifan musliman mooy koo xam ne modèle la, exemple la ci lislaam moom yonent yàlla Ibrahim. Lan la ci teg wamaa kaane min al mushrikin, mooy bokk ci ñi nga xam dañ leen bokkaale yàlla. Kon suñ demee ba bëgg a jàpp ne lislaam mooy diine yonent yàlla Mohammed, lislaam lañ xamul, parce que shariatu ak lislaam bokkuñu. Cheikh Moussa daana koy faral di wax ci waxtaanam lu bëri, tàqarle naa lislaam ak shariatu. Shariatu yonent yàlla Mohammed, shariatu yonent yàlla Insa, shariatu yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Ibrahim, yonent yàlla Daoud, ba mboolem yonent yëpp jeex benn shariatu bokk ci ak sa morom. Mboolem shariatu yëpp seen mbaax ga seen gëneel ga moom la yàlla jël taxañ ko ci shariatu yonent yàlla Mohammed, moo ci gën a mag. waaye lislaam bi masud nekk ñaar, fadu nekk ñaar, mukk ci àdduna, benn l'islam moom mas a am, te yonte bi yàlla mas a yónni l'islam jooje la ko jox, xel nekk yow yaa xam la mooy l'islam. Parce que bu fekkee da ngay jàppal l'islam mooy julleeg or ak nataal zaka ak aj màkka, loolee moom mi ngi tàmbali ci yonte yàlla maam met, waaye l'islam weesu na loola. Weesu gi mu weesu loola moo tax alxuraan ne la yonte yàlla Ibrahima ci l'islam la nekkoon. Maa kaane Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan, mooy Ibrahima nekkutoon yahud nekkutoon nasraan. walakin kaana xanifan musliman wa ma kaana min al mushrikin, mooy exemple woon ci biir julit ñi te bokk nañ ci ñu bokkale yàlla. Kon nag julit mooy lan, lu mat a laaj la. Nit mën naa sax ci jàkk ji di jullee ko oraka nat azaka sax ci góorgóorlu ci wàllu chariatu te joxagul boppam yàlla, awagul yoonu l'islam. Parce que yoonu l'islam ak yoonu chariatu bokkuñu. Lii lu feeñ la, lii lu neex a nekk la. waaye l'islam moom mbot la, secre la boo xam ne ku yàlla narta baaxee da ko def ci yow. dégg nga yaa ngi koy wax sànq ci aaya ba wa man arada allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, yàlla dana képp ku ma bëgg a gindi damay tijj sa dënn def ci l'islam. kon da nga cay dégg ne l'islam ci xol lay ne, say yëngatu ci chariatu lu mu bari bari lu mu bari bari te sa xol l'islam nekku ca, yàlla gisu ko. parce que mën ngaa nekk di julli fekk ne sa xol ba bokkaale yàlla cay daw te ba bokkaale yàlla mu yàq sa jëf. lan mooy musal jaam ci mu bokkaale baramam, mooy mu aw yoon woo xam ne ca la koy yàlla gindee te mooy mu tijji xolam def ci leeru yàlla, te leeru yàlla googu leen fii rek mi ngi ci xol ba nit a ngi dund l'islam. moo tax yéen ci wàllu ci addis ne sa julli gi lu mu bari bari lu mu bari bari su fekkee dindiwul ci yow lu ñaaw ak lu ñu sib mu ne sori yàlla la lay doon. julli nag su demee bay dolli jaam sori yàlla, kooke war nañ xool ban julli la. te ba ngay lal sa sijaada la ngay sàkku mooy jege yàlla, la ngay sàkku mooy ngërëmal yàlla. te yow julli bi ngay julli wax nañ ne su fekkee dindiwul lu ñaaw lu ñu sib sori yàlla la lay dolli. kon fan lay jaam di jaar, fan lay jaam di jaar ba julleem def ci moom jege yàlla, fan lay jaam di jaar ba julleem mën kaa jox ngërëmal yàlla. loolee l'islam moo cay dimbali jaam waaye di wut chariat. moo tax boo demee ci yonte yàlla Mohamed ci niñ tàmbalee dafa njëkk woo jaam ñu ci tawhid te mooy wéetal yàlla te bañ ko bokkaleeg dara. yonte yi woote na tawhid diir bu yàgg, julli amut, koor amut, azaka amut, ajmaka amut, loolu yëpp dara ci amut. te yonte yi mi ngi woote ci l'islam ba ay sahaba dund nañ ci l'islam ba génn àdduna ci l'islam ba dugg àjjana sax te julli wuñu wooruñu. kii di soxna Khadijatu wax nañ ne ci jigéen ñi moo ci njëkk a dugg ci l'islam. dund na ba koy génn àdduna julli wàccul, koor wàccul, azaka wàccul, ajmaka wàccul. kon buñ bëggee jàpp ne yii mooy musal jaam, kon moom lu koy musal te bokk na ci soxna yi mucc nag la sa musal lan la, secret la di. te loolee ku nga xam-xam l'islam képp ko réere réere l'islam, parce que chariatu ak l'islam bokkuñu, Cheikh Moussa moo ko tàqal la. ñu bërte jaawale nañ ko. su nga gisee nga mën a julli, gisee nga mën a woor, nga mën a azaka, ñu ne jullit baa ngi fekk ne nit def na ko ba noppi te du wut jullit. waxtu julli mën naa jot, maa ngi yow ñu bokk kàbbaar te ça donte gëmoo yàlla sax. ñi ma jullee nga jullee ko, man sama julli ñu nangu ko, yow sa julli ñu dàq ko, parce que la moo tax yéefar nga. balankaa def dañ bëgg nga tuub, wax nañu booy tuub da ngay seede baatul la ilaha illa allah. shahada bi nga xam ne nag ki bëgg a dugg ci l'islam moom lay duggee te mooy seede. ku ne xam ne seede la koy mottali may xam-xam. ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah, mooy ponk l'islam bi ci jiitu mooy booba, mooy shahadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullahi. ki seede ne nag la ilaha illa allah, seede ne Mohamed yàlla ko yónni, te yow Mohamed fekkante waleen jamono. lépp loo xam ci yonent bi dañ la kaa nettali, lépp loo xam ci laa ilaha dañ la kaa nettali. kon nag sa seede pour mu wér faaw nga sàkku ci xam-xam. xam-xam bi wéral seede te mooy ashhadu an la ilaha illa allah, loolee julit bi nga xam ne mi ngi ci l'islam ak yéefar bii tuub ñoo ci bokk yem. julit du xëy soo ba ngoon jotte waxu ko bi ngay liqaam allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa nga cay teg. la ngay seede nag war na nga xam ko bu baax. tey xuloo su fekkee am na ci koñ bii képp kuñ fi woon ne ko kaay seede da nga koy fekkee xam ko bu baax, xam ki tooñ, xam kañ tooñ. soo ko xamul boo seedee kon naa fekk dina la dugg di. niki noonu nag képp ku nar a def témoignage la ngay témoigné dafa baax nga xam ko. bi ngay seede ne ashhadu an la ilaha illa allah te xamoo yàlla, àggo ci yàlla, wala gëstuwoo baatulul islam, sa seede googee pour mu wér dafay jafe. moo tax benn aarif ne la faj al shuhudaka fi luqiyaka taskuruhu, mu ne seede bi ngay seede nee na na nga ko def yow mu nekk sag dajeeg yàlla. dane bala ngaa seede ne ashhadu an la ilaha illa allah nee na na nga dem dajeeg yàlla ba noppi soo koy seede mu wér. yonte yàlla Mohamed laa tax muy woo jaam ñu ci l'islam, yonte yàlla man nag daataa muy woo sahaba yi ne leen kay leen ñu ànd jaamu benn buutama yàlla suñ borom ñaataat la beru ci màkka. Xale buñ daan foo ca màkka yonte bi daleen fay wàcc dem ca xeeru Ira di setantal ak di fikkira moom yonte yàlla man nag def na ko diir bu yàgg dem na ba am soxna sax te teew day wàcc sonn ci kër gi dem ca dëkk ya di setantal ci yàlla di xaar ci yàlla. Yonte yàlla Momet noonu la def ba wax nañ ne bi koy Seydina Djibril di ko dikkal ba di ko indil li nga xam ne mooy alquran te mooy ci weeru koor gi ca la loolu amee woon loolee wax nañ ne yonte beru na fa lu mat ñetti fan yoo xam ne deewul ca kër ga di beru di setantal di beru di setantal di beru di setantal ba xëy Seydina Djibril dikkal ko ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al insana min alaqin iqra wa rabbuka al akram. Jàngkat yu bëri boo ne la mooy iqra ñu ne mooy jàngal fire bu ñuy fire baatu iqra jàngal moo tax wax nañu lislaam bala nga ca nekk dara faw nga jàng loolee ñàkkaa dégg la. Turu yàlla nañ koy jàngee turu yàlla dañ koy tudd waaye kenn du ko jàng dañu ko iqra bismi rabbika gis nga tafsir wala firi alquran dafa laaj dégg-dégg ci jàmm bi yon ci yàlla Mamad wax na ci hadis ne wa ma min ayatin min ayati alquran ila walaha zahrun wa batnun walil batni batnun ila sab'ati abtunin. Yon ci yàlla Mamad nee na amul benn aaya ci aaya alquran yi dul ne aaya ba dafa am sayir am batin mu ne batin bi am na batin ba juróom ñaaralu batin am na ñu ne sax ba juróom ñaar fukk war nañu sax ba baatu juróom ñaar fuñ ko waxee ci lislaam la muy tegtale mooy bëri lee ne suuf juróom ñaar la asamaan juróom ñaar la bu ñu waxee juróom ñaar loolee junje la doo xam ne pour nga xam ne asamaan yi ni mu toll kenn xamul nu mu toll léegi nag pour may la dégg moo tax ñu ne la juróom ñaar la waaye lii asamaan kenn xamul nu mu toll yàlla li mu yor ci ay xeetu suuf ji bokkul kenn xamul nu mu toll waaye nag yàlla na fekk nga am dégg ba fa yàlla junj nga dégg ko moo tax bu ñu yàlla aaye alquran bu nekk am na sayir amaat baatin baatin boobee amaat baatin baatin ba amaat baatin ba mat juróom ñaar. Kon bu Seydina Djibril ñëw ci yéen naka iqra bismi rabbika yow nga ne mooy jàngal sa turu borom xëy na sa dégg ma fa àgg waaye Cheikh Moussa dana iqra tur firiwul jàngal waaye bu njëkk bi li muy firi mooy tuddal iqra bismi rabbika mu ne tuddal sa turu borom allazi xalaqa xalaqa al insan mooy mi nga xam ne sàkk na wala tik waxaat xalaqa al insan sàkk na nit nag min alaqin ci lumb yàlla teg ci ne iqra wa rabbuka al akram jàngal yàlla mi nga xam ne aji tedd la loolee xam nangu ko waxal ne la jàngal sa turu borom mooy iqra bismi rabbika wëlbati ne la jàngaat sa borom yàlla ni ñu koy jàngee booy jàng kay da ngay jàng lu xaj ci téere yàlla nag ci ban téere la xaj bañ naan jàngal yàlla moo tax Cheikh Moussa mi am dégg dana iqra bu njëkk bi li muy firi mooy tuddal sa turu borom yàlla dañ koy tudd mu ne ñaareel iqra iqra wa rabbuka akram mooy xamal sa borom bi nga xam ne aji tedd la kooko dégg alquran iqra bu njëkk bi tuddal la iqra ñaareel bi xamal sa borom tuddal yàlla xamal yàlla yàlla dañ koy tudd yàlla dañ koy xam waaye jàng yàlla wala jàng sa turu yàlla nu mu mën a nekkee moo tax kooko dégg alquran moo tax yonte yàlla Momet gis nga laataa loolee di ko dikkal bërna di bu yàgg di setantal di fikkëra ba Seydina Djibril dikkal ko ne ko tuddal sa turu borom xamal sa borom ca la dem ba ci yàgg tàmbalee woo jàmm ñi ci benn baat te mooy la ilaha illallah moo tax kuy seet lislaam demal ca baat ba sa yëngu ci chariatu lu mu bari bari boo ci génnee la ilaha illallah amul benn njëriñ julli yi baatu allah bi ñu ciy indi ku ko ci bindi julli gi lu ca desati kon kay yàlla la koy wax sax aqimi salata li zikria taxawalal julli ngir nga tudd ma tudd yàlla mooy lan mooy la ilaha illallah boo ko ci bindee julli ji espoir lay doon sax far moo tax julli pire mooy la ilaha illallah nit mën naa sax ci jàkka jekka naafie fanaan ca sax yow sa benn la ilaha illallah gën ko parce que lan moo tax da ngaa aw ca yoon wa te mooy shahada ba da ngaa fexe ba na ko enri ba waxee rek ne na ngay seede fexel mu nekk sax dajeg yàlla dajeg yàlla na ko am xel war sa jafe yàlla soriwut di ci sëruwul nag suñu yàlla dajal ak moom wax dëgg yàlla mën naa am ay jafe-jafe waaye nag boo amee xel mën naa bañ a jafe yàlla ñu wax ne moo ñu gën a jege suñ bu mu xol ki la gën a jege sa bu mu xol kookee dajeg moom ndax jar naa seq ak jeego sax jarugo di delluwal sa bopp rek loolu nag mot la boo xam ne faw nga gëstu lislaam waaye nag lislaam ci biir tamay ca baatin ba moo lay dimbale ca loola moo tax lislaam nekk ñaari pàcc lii sayir la lii baatin la sayir bi mooy chariatu baatin bi mooy xaqaqatu moo tax boo demee ci Serigne Touba dañ koy faral di wax saa su ne bi muy woy lam yabdu mislul mustapha muhammadi siran wa jarafi baraya samadi bi muy woy naan madal naa islaama wal kufra maha wa bi nasihatin kullin samaha lim ci teg mooy yaqudu bi zahiri wal baatini man ata ahu lillahi fi kulli zaman dana yonte yàlla Momet daf taan wa matt ci sayir di wa matta ci baatin yaqudu bi zahiri wal baatini dafay wa matta ci sayir ak baatini man ata ahu lillahi fi kulli zaman képp koo xam ne topp na yonent bi daf lay womat ci sayir womatal la ci baatin yoon wa nga xam ne nag kasa moom la yoon ci bi daan womat ci sayir loolee xam nañ ko waaye nag yoon yi mu daan yonent ci baatin kooke ban yoon la te boo demee ci masaliku jinaan suñ tam mi lay jàngal ne la wa ta'atun batinatun afdalu min zahiratin allati fahmanna min sun ci wanen top yalla ak batin mo fudore top yalla ak sayur top yalla ak batin nak moy lan bokul ak julli bokul ak koor gi bokul ak azaka gi bokul ak ajmak gi yoy yeb sayur la te sayur bu ci nek amna batin yow julli bi nga xam amna benen julli bo xamne dugul julli ak sayur way julli ak batin la koor bi nga xam amna koor bo xamne dugul koor sayur way koor batin la joxe azaka bi nga xam amna benen azaka bo xamne bokul bi nga xam ci sayur way bobé bu batin la ajmak bi nga xam amna bo xamne sayur la way bi ëpp solo bobé batin la señ jaw bi mu nek katabalahu tabaarak wa ta'ala amna bayti la ilaha haram an tarfu malaikati ila tuba wa fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci señ jaw tek moy xajju ilayya acc len jëm ci man dana yalla dogal ci katanam ga kaaba ga yont yalla mamet sayna jibril dana ko bëccër nak indi mako tuba man señ tuba luñ ci tek moy xajju ilayya acc len jëm ci man ko jëm ci señ tuba nak lo fay wut ñun at biñ ci xam moy dem makka señ tuba ne acc len ñew ci man parce que kaaba ga ngi fi rasulullah mi ngi fi sayna jibril mi ngi fi kon lam lay tekkal moy ajma ka ñaar la bi sayra bi batin la joxe azaka yow li nga xam moy li nga xam mo la yalla dig wala yalla sant ci sa alal bu amé at su fekke 40 la jëlé ben bi jox yalla lolé nakal nak nako sa wërsek bi ku ko yar kudul yalla sa am am bi ko la ko jox kudul yalla li yalla jox nga tey ko bam am at nga fatene jilat ben parti ci lu mat 40 jox yalla lolé ndax dilat ni dig la sax yow ki la jox jox lepp jox ko yent yalla mamé dana faral di ñaan allahumma razaqni ma uhibbu faj'alhu quwwatan li fi ma tuhibbu lu bari yent da nga dan ñaan yalla ma ngi lay ñaan ba li ma wërsegal te ma bëgg ko yalla nga ko defaat katan ma delé ko ci yow yalla li nga bëgg luma bëgg man yalla ba nga jox mako yalla nga ko delo ci li nga bëgg lolay ci am tawhid borom tawhid wala ki nga xamne yitt na yalla lu ko yalla jox da koy delo waye seddok yalla lolay azaka la bo xamne matul azaka gi mat sekk moy jël sa bop jox yalla ma rañu ne ko nay du dug aljana gis nga nay pire may naya jox sa bop yalla sa kaddu yalla koy mom sa jëf yalla koy mom sa wax yalla koy mom sa melokan yalla koy mom ci biir ak ci biti lolé nak so geussou l'islam ci biir do ko mën mukk ci aduna da nga wax ngissal jëf ngissal wala nga jëf ngir wone sa bop wala nga wax yone sa bop rek nak fi la defaruñ la ci biir yalla ci l'islam ci batin do ko am mukk ci aduna motax yont yalla momé dan wo mat ci saye do mat ci batin wo mat ci saye moy mu tagla ci shariatu wo mat ci batin moy mu tagat la yalla ba nga bax ba bo jëfé yalla mëna nang lolé su fekké am nak bo jëfut sa ngissal wala sa reuy wala sa kañam moy yaq jëf jëf motax gannaaw yent fa mat nak kassa daf lay yar ci sayir yar la ci batti motax bo demé ci cheikh na cheikh sadibou way nako sa ci ben beuy ne alamahu ilma sharaa'i wa ma ila al haqa'iqi min al ilm tama mune yent yalla momen alamahu xamal nako kan mako xamal moy yalla ilma sharaa'i moy xam xamu shari'atu wa ma ak lo xamanteni min al haqa'iqi mi ngi tukke ci xam xamu haqiqa min al ilm ci xam xam intama la askane li xam xamu shari'atu la li xam xamu haqiqa la lolé nak bo ca démé mam lay wax sank né da nga am ñaari dégg ci mbolém ibadat bi ñala moy ponk l'islam gané shahada la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ak julli ak koor ak azaka ak ajmak bu ñé nak lamay batinu julli xéen dañ ci jundi sax waye mënu ñu wax lepp parce que amna ci lo xamné kassa lim sax ko ma ci do ko xam ki di mamsé ibrahima fall parce que lu bari mënu ñu dimbal ci woné batinu l'islam may lan señ jaw bimu ne top yalla ak batin mopp do top yalla ak sayir ku bëgg xam lama top yalla ak batin xol ci cheikh ibrahim gisa ko mu julli or naka nonu azaka naka nonu ajmaka naka nonu defu ci dara te mo ne gëremal yalla kenn wëddi wu ne laq nako mom ci ban tol nak la bay ba am lola matna setantal bu baax te moy jamm yalla ci batin da ngay julli ci sayir muy julli ci batin ngay koor ci sayir muy koor ci batin motax biñ koy dingat ñak julli gi lam dan todd ma mam cheikh moy sama jëbi tek na ko ci suuf julli torot mako teggi lool nak djulle nit ñun djulli liñ ci xam moy seulma daana wax ma marché ba faal na djulli su fekke fatali ku yalla mako taxo djot mu nekkon seulma da fay haram waxa deug di waxu djulli djot nga degg jakk ji noddu nga takal delu ci yalla nga ne xaram ma djulli fatali ku yalla kessa lamuy tektal kay moy bo seulma le pare war nga ci yalla delu wat yi tay fop te bo de nit nak te yegne sakko sa bop kan mala sakko moy yalla lim la sakke nak duñu nga jam ko وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني وما اريد منكم من رزق وما اريد ان يطعموني يالا نيكو واخ يالا بو ساكي نيت اك جينه مونا جامو تاخ يالا بو ساكي نيت اك جينه مونا لن رك تاخ تا موي ني جامو كو يالا سوخلوول سيني ورسك يالا سوخلوول سيني نيام نيكاي ليل دنا نك لي ني يالا ساكي موي جامو يالا كون كاي لا نغي تاي بيغي موي سو فكي جامو يالا كون لا نك ورولا nit nag fan lay jaar fan lay jaar ba mboolem yëngatoom ci biir ak ci biti lépp nekk jaamu yàlla. loolee faaw l'islam rek loolee faaw sa jëbbal yàlla nangul la ko tamit nga jox ko sa bopp ci biir ak ci biti te sa bopp danaa ci soxla dara. loolu mooy l'islam ci biir ak ci biti. moo tax yoonu jaamu yàlla ak baatin loolee yaa ngi koy gisee ci l'islam ci biir. yoonu jaamu yàlla ak sahir kookee jaru sangee dem ci tariqa waaye yemal ci li nga xam ne mooy shariatu su boobaa kenn mun laa tere jaamu yàlla ci sahir. waaye nag soo bëggee teg sa tànk yi ci baatin kookee faaw nga jéggi yoonu shariatu teg sa tànk yi baatin. nit nag su fekkee dafa mand ci shariatu pour mu nangu xaqiqa dafay jafe. tey koo ne am na beneen julli budul bi nga xam am na beneen koor budul bi nga xam mën na koo jaaxal di sëñ tubaa ci ndénkaaneem nee na sàmm say juróom-ñaari cër moo gën dëkkee koor. sëñ tubaa ko wax di dem ba fexe say juróom-ñaari cër amul lenn lu cay mooy yàlla sëñ tubaa nee na moo gën nga sax ci koor yow. kon boo saxee ci woor te sàmm say juróom-ñaari cër lu mu lay jëriñ te sa ci lañ toll di xool li ëpp ci jaam ñi tey da ngay gis caaxaankat bu mag wala fokat bu mag su weer koor yegsee rek mu simmi yëre yam daan solu te sa fam daan dem bàyyi ko bu weer koor jàllee mu delluwaat te solaat yëre ya kookee kooram bi lu mu def ci moom. mel ni yow weeru koor ma warta nga soppeeku mel ni yow weeru koor ma warta nga jaamu yàlla te bu la yàlla sàkkee jaamoo tax at yëpp weer yëpp bés yëpp yi ngay dund soo ko fekkee yàlla dana jaamuma ci. ban weer la yàlla noppal jaam ban bés la yàlla noppal jaam ban at la yàlla noppal jaam ban jaam sa nga am sañ sañ nekk cee jaamu yàlla amut. yow nga ne weer koor rek laa jaamu yàlla yow yaa xabut yàlla lu mu lay jëriñ. suñ tubaa ngi yooyu ne waruba taaimin maa jamaa laysa lahu fii si wàll majaa da ne waruba saaimin bëri waa na ko woor maa jamaa ànd ak mbooloo mi wa laysa lahu fii si wàll majaa te ne du ci jëlee dara du dul ak xiif rek la ciy jëlee. suñ tubaa nee na am na ko woor suba ba ngoon jot te ne na kooram gi la mu ca jëlee mooy xiif. yonte yàlla Mohamed wax ci xadis ne am na kuy lekk tey sant yàlla gën ci woor tey muñ neexu ta dégg di am kuy lekk ba suur tey sant yàlla wa ruba taaimin chakirin afdalu min asabiri saaimi. am na koo xam ne mi ngi lekk ci biir lekkam gi mi ngi sant yàlla moom yow nag yaa ngi woor tey muñ lekk gi mu te sant yàlla gën sa woor gi tey taka saa di muñ. kon kay sant yàlla nu muy sante yàlla ci lan la ko teg ba muy gën yow sa koor gi nga xam ne yaa ngi ko ànd ak muñ yow neexu ta dégg di kon lam lay tegtale mooy koor yemul ci ñàkk a lekk ak yàkkaanaam loolee waxuñ ko sa waaye sëñ tubaa ko wax dane fa sawmu lam yan xasir fi adam il akli faqat laa taxtarir. sëñ tubaa nee na koor tënkuwul ci ñàkk a lekk ak ñàkk a naan mu ne laa taxtarir bul horu horu mooy nga jàpp ne or naa mooy lekkuma naanuma kon sama koor baax na woorta foo toll yaa ngi sentu montre bi fu ndog jot kesa ku la jege nga mer xat lool bu weer koor jàllee nga soppeeku yow la ngay jëf ndax yàlla ko moom moomu ko weer koor kum tax a soppeeku la nga jëf yàlla moomu ca dara weer wee ko moom te weer abadu muy fay weer koor kan lay fay amul dara munut dara kenn rek man tamit suñ borom. kon booy soppeeku te ngaa soppeeku te yàlla tax sooy jublu yàlla te ngaa jublu yàlla te yàlla tax loolu nag su fekkee am na yàlla kañ la fiy nekk ak kañ la fiy jóg yàlla kum tax a soppeeku dootu a soppeeku mukk ci àdduna parce que du fi jóg weer koor na boo taxee soppeeku bu jàllee nga soppeekuwaat bi moo tax yàlla moomut jëf jooja te ku jël jëf jëmee ko feneen fu tute yàlla yàlla delloo la ko dafa rëy moom yàlla ku màgg la nee na mboolem yëre ba neexee sol ko waaye ku ko fekk ci rëy yàlla doroxal la kon nag gannaaw ku rëy la yàlla ku bëgg ko tàgg la kon booy soppeeku wala ngay jëf te ngay jël jëf ji yéene ko ko moom. moo tax suñ tubaa wéy ne isil muridu laa yuridu abada xeyra rida rahmaani xaysu xasada murid mooy ki nga xam ne li ko tax a jóg mooy ngërëmal yàlla ki ngërëmal yàlla tax a jóg nag jëfam waxam melokaanam yàlla koy moom keneen du ko moom ku dul yàlla. jàmm yi tey nag leen di soppeeku mooy weer rek weer wi ñëw na xaarama soppeeku weer wi ñëw na xaarama commencé tuddi yàlla weer wi ñëw na xaarama dem ca jekk ja kesa di yeewu fajar weer wi weesu na rek nga delluwaat te mbon-mbon ya delluwaat te caaxaan ya loolee lu yàlla soxla ci sa koor yow lu mu lay jëriñ ak lu lay dolli parce que weer wee la tax soppeeku weer wi su jàllee na nga soppeekuwaat yàlla duma la rek parce que yàlla moom la bëggoon nga soppeeku ko di ku soppeeku na te yàlla tax yàlla du fi jóg mukk ci àdduna dafa manqué mukk ci àdduna ba ngay soppeeku ngir ay weer wala leen déedéet du am mukk ci àdduna. waaw moo tax am na ci jàmm ñi ñoo xam ne weeru koor nam leen fekkoon nan leen di bàyyi waaw weeru koor nam leen fekkoon nan leen di bàyyi parce que lam moo tax dañu xam ki ñuy jëfal mooy kan ak ki ñuy jëfalantel mooy kan mooy yàlla nag. waa nit ñëpp suñ bokkoon farlu nit ñëpp suñ bokkoon jublu yàlla jaamu yàlla ci ni ko yàlla bëggee weeru koor mën naa ñàkk junni mën naa ñàkk koor mën naa ñàkk asaka mën naa ñàkk ajmaaka mën naa ñàkk te buñ déwee déwaale ngërëmal yàlla parce que dañoo shariatu ñi ko moom mooy ñu tàggan talabal awraada man kaana xaafilan suñ demee ba tagg ay ne def leen ni def leen ni ña tàggan a tax waaye ñaam pas-pas am yitte nga xam ne boo leen ni woon sax def leen ñoom ñu def ndax jana ngaa leen def leen jaru ko di su fekkoon duñ fàtte ndax dinañu fàtte di soo sàggane nag saggan saggan ba saggan jàpp la jàkka ji noddu rek nga ne war naa julli, waaye ku dul fàtte yàlla moom. Te boo demee ci benn arifina billahi mi ngi koy wax wallahu yaxlamu inni lastu askuruhu, dana yàlla xam na ne man duma ko koy fàttaliku, yàlla xam na ne duma ko fàttaliku. Mu tekki ne wala kayfa askuruhu isa lastu ansahu, naka la koy fàttalikoo su fekkee fàttewuma ko. Fàttaliku koo fàtte de, saggan piir ci jaam mooy fàtte yàlla. Yàlla mi la fàttal benn yoon ngelaw li ku ñu ko jox ku dul yàlla. Amul benn jaam bu mën a wuutu ji yàlla ci ngelaw li jox gi ñu koy jox. Sa noy yii kenn mën a ko yore ku dul yàlla. Xam nga olof a ngi naan ku ne la fàtte say bor, loolee li may ji ñu may ku ne la yow mën a sa bopp dara. Tax ndax suñu nelaw tax nañu bañ a noyyi. Kii ne la wa ngi noyyi di moom nag soo amee xel mooy jëfandikoo xelam, xool bu baax la moo koy noyyil moom. Ku la ko yore ku dul yàlla. Sa loxo bi soo ko jëlee teg ko ci sa dënn, yaa ngi dégg sa xol bi ni muy palpité di tëf-tëfi ndax yow la. Te war nañu soo arrêté woon lu mat 4 secondes nga faatu, 4 secondes rek soo ko toogal moom xol bi yëngatuwut nga ñàkk sa bakkan. Xam moo la ko yor ndax yaa ko yor yow. Yàlla ko yor di te xol bi cër bi mu am ci jëmm ji nga xam ne bépp ñam bu dugg ci biir bi la koy soppi def ko deret ba mu mën laa jëriñ ba nga wër xol bee koy liggéey, te yow doo ca dara. Yàlla ko téye ci biir ak ci biti. Nga xool deret ji ni muy dawee ci yow, nga xool aliment yi ngay lekk, la koy soppiwaat def ko deret ba nga mën a dund yow. Ba soo yëkkatee loxo bi mu jóg, soo yëkkatee tànk bi mu dox, soo xoolee mën a gis, soo dégloo mën a dégg. Loolee ku ko yoral jaam ku dul yàlla. Waaye yàlla mi la fàttal benn yoon yor sa lépp ci biir ak ci biti. Waa jaam nan lay sàgganee, nan lay sàgganee bay fàtte yàlla ba ay weeru ko di ko fàttali, wala ay nodd di ko fàttali yàlla, wala sax ñoo xam ne seen sàggan dem na ba ci ganaar moo leen di fàttali yàlla. Ganaar ngeen sab rek nga ne waxtu yu jot na. Kon doy na waat di loolu la muy tegtale mooy jamono biñ toll moo doy waat. Dañ toll ci mbuddan tollu jamono, famul fit, amoo pas-pas, amoo jàmbaar, ñu jaar sa diggante ak yàlla, te lu jaar sa diggante ak yàlla rek alag la. Kon nag fulla ak fayda mooy tax jaam tegu ci ni ko yàlla bëggee, te mooy gëstu l'islam, gëstu diina ci biir ak ci biti. Sëñ tuba ngi roy ci mu la yunu sudur ne ngën jëlu jaam di soxla woo mooy diine ak xam-xam. Waa xëyru ma ashtaqal fitan bi fatan bii ilmu wa diinullahi jam. Waaw nee na ngën jëloo xam ne jaam dina ko soxla woo mooy diine ak xam-xam. Sëñ tuba tekki ne man faatawo haasaa ni que sa fi duniyaahu mustaqilan bil maali. Sëñ tuba ne képp koo xam ne ñaari faat na la ci sa àddina nga nekk di sakku alal que sa wala ngay sakku ay doom. Sëñ tuba ne na fama lahu xadan siwal azab bi wa nimatu illahi bi ratiya bi kookee mbugal ak ay duma ñoo koy xaar bés penc. Parce que foofee dara du fa musal jaam, foofee dara du fa aar jaam sudul xam-xam ak diina. Suñu nee xam-xam nag ci l'islam dafa bëri nahwu, arut, bayan, luqa, xam-xamu tawhid, tafsiru quran, hadis, loolu yëpp xam-xam la. Waaye nag ban mooy ndeyi xam-xam yi sa tànkee way wa afdalul ulumi bil itlaq yi tawhidu rabbina ala tifaq yi. Sa tubaa nee na gën ji xam-xam mooy tawhid, gën ji xam-xam mooy tawhid. Wa baaduhu tafsiru lil quran suma alqadisu xaalahu dayman. Sa tubaa nee na gannaaw nag boo amee tawhid te mooy xam-xam bi gën bi ci topp mooy tafsiru quran, mooy jàng alquran te firiko. Lan la ci teg mooy xadis teg ci ne wa xayruha min baadi zawazayni il mutafaquhin bi xayri mayni. Sañ tuba nee na ginnaaw ñaar yi muy xam-xamu firi alquran ak xadis bi ci gën sañ tuba nee na mooy xam-xamu fiqa mooy sharaatu, waaye bu gën mooy tawhid. Topp ci jàng alquran firi ko, topp ci xam xadis yi, bi ci topp nag mooy xam-xamu fiqa. Après mu tekki na ñi nga xam ne mooy ngànnaa yi kan nahwi wala arudi wala bayan wala luqatul arab. Sañ tuba nee na yi moo ci topp mooy nahwu, arud, bayan ak luqa. Waaye nag bal la jël teg ci kaw mooy xam-xamu tawhid. Tawhid nag sañ tuba ne ñaar la. Loolu li ñu ci bëgg a jàngale mooy ñu xam ne l'islam lii saahir la, lii baatin la. Tawhid dafa am boo xam ne saahir la, mën ngaa jàng téere xam ko, mais am na tawhid boo xam ne soo ko bëggee laal ku kee fa nga ëpp téere yi tem seeti téere ba pii tamay doomu aadama. Ku kee fa nga ëpp téere yi tem seeti téere ba pii tamay doomu aadama. Téere piir, téere piir mooy nit. Bi nga bëggee xam alquran ñu te la ko jàngal, bi nga bëggee firi alquran ñu te la ko firil. Yàlla bi mu bëggee wàcce alquran ci dina ko jaarale. Kon kay boo amee xel da ngay xam ne nit mooy téere bi. Sëñ tuba lu wax kitaabu rabbi kaana li wa kuntu lahu walillahi bii sakantu. Nga yaakaar ne day wéy wala day tagg boppam dañ la téere bi yàlla bi moo di man te man may téere yàlla bi. Kon ànd ak sëñ tuba mooy ànd ak alquran, déglu sëriñ tuba mooy déglu alquran, gëm sëriñ tuba mooy gëm alquran. Parce que lan moo tax yow sa alquran dafa gàtt, sa alquran dafa soriwut. Soo ko fiyee la ngay yàq ma ëpp da ngay defar parce que déggin bi nga amut. Sëriñ tuba moo xus ci baatin, xus ci baatin ba la yàlla junni ci mbooleem aaya yi moom sëriñ tuba moo xam ko. ma sa dégg ci mag ñi junj leen benn aaya alam tara xama alfulka tajri fil bahri bi nixmatillahi. Aaya boobu sañ ci waa daleen daleen bi nixmatillahi googu kan la ci yàlla jublu, billahi googu kan la ci yàlla jublu. Aaya bi def ne xanaa gisoo gaal giy daw ci kaw géej gi te ànd ak xéwalu yàlla te mi ngi daw ci biir xéwalu yàlla. Sañ ci waa ne xéwalu yàlla gi kan la ci yàlla jublu. Mag ñi ne ko xamuñu ko. Sañ ci waa ne man la ci yàlla jublu. Neexuta dégg di te boo ko weddee alku ay waxaa bay wàcc yàgg na. Sañ ci waa dégg mag ñi jànko mu ne man la yàllay wax. Neexuta dégg di waaye moom dégg ak alquraaram ak juma gum juróog alquraan moo tax mu sañ a wax loola. Boo demee ci alislaam miim sañ ci waa nee na yàlla ma ko firi man. Man sañ ci waa yàlla ma firi alislaam miim. Mu ne alif gi li muy firi mooy arasukal kitaab mooy donn laa na téere bi donn loo naa la téere bi sëriñ tuba moo donn téere bi. Mu ne lam gi li muy firi mooy laqantukal kitaab mooy sanaa la téere bi maa la ko sol ba nga xam ko. Min gi li muy firi mooy malaktukal kitaab maa la moom la téere bi yow sëriñ tuba ki donn téere bi ñu sako téere bi ba noppi mu moom téere bi kookee soo bëggee xam alquran wala nga dégg alquran doo ko jege doo ko déglu doo ko jox sa ba pour yow dégg nga mag fekk ci biir activité. Waaye bëri na firi goo xam ne boo deful ndànk ay duma lay doon bés bañ parce que na ngay firi du wut noonu la ko yàlla bëggee. Firin bu gàtt gàtt goo xam ne boo ko déggee da ngay jaaxle sax ci yenn aay yi ndax ñàkk a dégg rek tey bokkaale yàlla firikat yu bëri li ñu ko def ndax loolu la bokkaale yàlla rek jàpp nañu ba waatee ci sëriñ yaa ngi bokkaale yàlla. Ñeen ñi sax seen ñàkk a dégg dem nañ ba jàpp ne sax boo jébbaloo ci bokkaale yàlla ngay dox. Te nit nag wax dëgg yàlla loo xam ne da nga cay maanu. Wàllu tariqa wàllu tariqa ku nekkul ca biir xamoo ca dara. Kon dañ cee noppi moo gën di parce que di wut saa it waaye yoonu tariqa yoonu baatin la. Baatin nag boo ci xam ne da ngay maanu soo maanul sax alku mën na caa am. Ñu ngi koy nettali ci benn nitu yàlla bi nekkoon ci ab dëkk nekk nitu yàlla bu maanu bu àgg ci yàlla xam yàlla bu wér. Am fa benn nitu chariatu boo xam ne alim la borom xam-xam la waa dëkk bi bëgg nañ ko lool gëm nañ ko lool. Mu xatal nitu yàlla bi xatal nitu yàlla bi ba waa dëkk bi génne ko dëkk bi. Te nit yàlla bekk ay mi ngi ak ay maqaama yoo xam ne su ko neexoon su xoolee waaji mu ñàkk ba kanam. Te taalibe yi yëg nañ maqaam boobu ca moom. Ñu ne ko sëñ bi nag nit yàlla bi nga bàyyi mu jaar ci xolu jaam ñi bañ génneel dëkk bi ndax mënoon jëfante ak moom. Mu ne moom mën na ko sax waaye dafa xam ne kii li mu jëf yëpp la ko jëfloo mooy sàmm diina ak ñoŋal diina. Moom li muy dund nit yàlla bi nitu chariat bi xamu ca dara yëgu ca dara. Jàpp na ñii ci liñ nekk mooy xulfu te mooy nuur ci lislaam lañ nekk bokk ci lislaam. Kon nag ngir sàmm chariatu kasaa ak sàmm li fi yonte bi bàyyi moo tax nit yàlla bi daal cakkoo ba génne ko dëkk bi. Waaye mu ne su fekkoon gis la tax wala wane boppam wala nekk loo dafa bëgg a jaar sama diggante ak yàlla kon loolee dana alku dana alku ba mën naa feeñ sax ci ay sëtam. Sëñ tànkay wax nee na ci ñoo xam naa leen folli rekk leen ba seen sët sax gàll li dalay folli di la folli di la rekk di la rekk ba say sët sax buñ bëggee gëm yàlla leeru yàlla gis tu am fu mu jaar sax ba dugg ci biir xol yi. Sala moo ko sabab mooy wedd nitu yàlla lu doy waar la man aadali walliyam faxar asantuhu bil xarbi yàlla nee na ku weddi sam benn wal maa la dikk xare ku yàlla teg xare nag ku yàlla dikk xare ndax di nga mucc. Te lu ko sabab mooy weddi nitam moom yàlla nitu yàlla nag yaa ngi koy doone ci aw ci yoonu tariqa te mooy yoonu àgg ci yàlla. Nit mën naa sax ci jàkk ji di julee ko araka naafile te du mos a dégg wàllu baag yi mukk ci àgg du foofa su fekkoon foofu la kon mag ñu lu ñu toppee sëriñ tuba ba ñëw di dund ci ab tariqam ñu toppaan cheikhu tidiane nañ ko toppee ñu topp Abdoulkadir Diallane nañ ko toppee. Seydina Aline wax na ne su ma joxoon ab njeganaay ma toog ca jël sama làmmiñ dugal ko sa biir gémmiñ lu ma jóon ñaar fukki junni xam-xam dana ca génn. Waa ñoon tayuwaat luñ ma laaj seen tawaraat ma tontu leen waa Injil luñ ma laaj ma tontu leen waa Qur'an luñ ma laaj ma tontu leen xam-xam boobu lu ko may Seydina Aline ndax julle koor la du moom. Yéen ci yàlla moom bi mu rañaane ñett xam-xam la ko yàlla jox bi dane ko maag yow la bi yaag ñi nga wóolu bi ci des ma amatu naas ñëpp ci bokk yam bi nga xam ne moog yàlla kese la boobee moom mag yàlla la kenn du sa jëm a xam dara. Bi ci des nag nga xam ne moog ñu yàlla wuulu boobee mën ngaa jàng téere ba jeexal téere te doo ko jege. Da nga ñu ne Bamba daawul yëre dóor baati na lay jóor est ce que Bamba yaay góor daawul yëre dóor baati na lay jóor baati moom lay jóor mën ngaa jàng ba jeexal téere te doo ko jege. Bay ñas nee na walaw qarata alfu kitaabin lan yaarifoo laaha ila bi cheikhin murabin. Bay ñas ne boo jàngoon junniy téere doo xam yàlla dara nga am sëriñ bu la yar ci yàlla. moo tax ñu ne téere li muy firi mooy téye réer képp ku téye téere yi teyeen ca kase di nga réer ba mu sabax sag weddi nitu yàlla. waaw am na ñoo xam ne sax ñu weddi nitu yàlla mooy lañ jàng parce que alim woo ko ci àgg ci yàlla dafa jafe soo koy woo ci beneen xam-xam bu tul bi mu xam rek jàpp ne du loola wala soo demee sax ba xaw kaa convaincre danaa xaar ma xool ko ci téere yi te sama ci téere du ko ca fekk mukk ci àdduna xam yàlla àgg ci yàlla gis yàlla kenn du ko fekk ci kayit mukk ci àdduna xaju ca. boo demee ci téere bi que sëñ tuba wax mooy masaliku jinaan waaye dafa dem ba ci yàgg ne la wa kashfuna asraruhu laysa yaliq bunna li kawni siri baxron amiq dana suñu bunji mbot ñi ci téré bi di mataliku jinan sëñ tawana lay sa yalek yeeyit li kaw na sëri bahran amiq ndax te mbot bi nekk ci lay laala dafa melni ki geetam ci suuf suuf xaju ci téré bi waxaju ci téré boko ci sét ndax diko ci fekk asraruhu akhfa min at-tuktaba fi sahifatin likulli zi tasarruf sëñ tawana na képp ki geessu ci keuyit te sax ca sax nak bu la nexe saxal ci geessu ci keuyit yi bo jexalen mbolem keuyit yi sëñ tawana na mbotul la ilaha doko ci fekk mukk ci aduna lim ci tek tunalu bi taslimi wal mujahada la bil munakarati wal mubahada sen tawane yang koy amé ci djebbal tunalu bi taslimi yang koy amé ci djebbalu wal mujahada ak jihar ak tabakkal la bil munakarati do ko amé ci weddi wal mubahada ak sore sori señ bi lutax motu la tarot ci yow weddi señ bi ko yor lutax motu la ilaha rot ci yow motax kiko yor nangul rek la laaj nangul ko jox ko sa bop mu def ko ci yow nga mucc fi mucc fa ñeem sëñ tuba bi mu koy yor ñëpp la woo parce que dana borom xam-xam ñëwal ku xamut ñëwal ya ahlal barri ya ahlal bahri ujooli barri bahri saqaay yéen waa géej gi yéen waa jiir ji ñëw leen ci géej gi géejug tabe gi loolee ni ñu ciy nettali benn waxtaankat sax boo xam ne ci rajo bëree toog di firi géej gi naan sëñ tuba bi ñu wax géej gi waa géeju Mayomba ak géeju Ndakaaru jënni xel nekkoon nag kasa yéet yàgg la sëñ tuba di woo kooko ñàkk dégg sëñ tuba lu muy doyee jënni sëñ tuba lu muy doyee yéet yi gis nga ñàkk a gindeeku wala ñàkk a xam yàlla dafay gàttal xel doomu aadama ba nga xam ne kàddu nit yee da ko dégg mukk sëñ tuba daf daan xus ci yàlla sëñ tuba da doon dox ci yàlla du wut nitu saayir nitu baatin ba nitu baatin su ne yéen waa géej ji yéen waa jiir ji ñan lay wax waa géej ji ñan la parce que nitu yàlla ki mu bëgg a defar mooy nit nit su baaxee àddina baax nit su yàqoo àddina yàqu bari ma ci axiru zaman bi la sëñ tuba jàngal man rekay mujjantalu jamono faltaalamu yaa jumit ak ixwaan bennakum fi axiri zaman qad daarat alaamatul qiyaam li kulli aaqilin fahin alaam sëñ tuba lim ci teg mooy haada zamanu aqbahu zaman li kasratil xisyaan fi lbuldaan dana yéen a ngi ci mujjantalu jamono mu ne jamono ji moo gën a bon ci jamono yi ñun nag ak suñu xel ñooy xool tey kër yi ndax gënta rafet tey yir yi ndax gënta rafet tey kasaa nit ñi ndax gën ñoo xaañ tey nit ñaa ngi naaw ci jaww ji fi ngay toll sa doom nekkoor ngay waxtaan ak moom kon bu sëñ tuba ne tey la jamono gën a bon kon mu ne fu mu ne ndax ci yére yi la ndax ci oto yi la ndax ci kër yi la ndax ci melokaan doomu aadama yi du wut foofa ci xol yi la xol su bonee nit ki bon xol su baaxee nit ki baax jamono bi ñu toll yàññi nañ ci biti rafet nañ ci biti taar nañ ci biti noonu lañ bonee ci biir nag ku bon ci biir bon ca kanam yàlla nit nag fan lay jaar ci tàggat boppam ba baax ci biir ba mën a baax fa yàlla yonent yàlla moom met saxaaba yi ñoo mos a ñëw ba ci moom ne ko yonent bi dañ lay laaj njàpp loo xam ne boo ko xasee ba jàpp dootul toj parce que li ñu xam ci saye boo jàppi mu toj ji lay toj njàpp kenn mun ci am mucc ci xanaa yàlla musal la da bokk ci jëmm yi nga xam ne yàlla leen aaral boppam waa am ci ñoo xam seen njàpp toj mukk ci àddina lépp loo xam luy toj njàpp la yàlla musal na leen ca ci saayir nag ak ci baatin donte am na njàpp loo xam ne ba ca xasee ba jàpp nag moom kookee mat na sëkk moom ci biir ak bitti nag waaye am na ñoo xam ne ba ci saayir laa wax ba ci saayir seen njàpp du toj mukk ci àddina war nañ ko ci yonte yàlla Mohamed ne mosta ñàkk njàpp moom yonte ba mu juddee ba muy génn àddina kon loolee mbot la sekkal la kon jàpp ñaar la sëñ tuba mos naa toog ci njaareem ne ku ma jotali kaamil bi su fekkee am nga njàpp mag ñi daw njëkkalante satala yi marché dan fall dem ne jëkkat kaamil gi jox sëriñ tuba sëñ tuba ne ko ma am nga njàpp mu ne ko mbàkki ma jàppe ci yow ba léegi dara taqatuma looloy jàpp di kasa waaye sax ci satala bi ak kasa di jàpp muy toj rek jàpp muy toj ba mu wurut di boobu ndax àgg na ci bàmmeel bi boo dee mu toj di te nag yàlla yàlla di ma ba suñ biir bàmmeel ñu am njàpp su ko defee ñaari malaaka yi muy nekk rek mun ci bu ñëwee rus ñu di ku nekk sa biir bàmmeel am njàpp ñaari malaaka yi bu ñëwee ndax duñu am kersa ci yow njàpp loolu nag du wut bu jëmm waaye bu ruuxu la kooku nag lu koy maye mooy jàpp ci am sëriñ tuba moo tax sëñ tuba tontu maam cheikh tontu sëñ tuba ne ko mbàkki bi ma jàpp ci yow ba léegi dara taqatuma junj la di ñun nag fan la ñuy jaar yàlla fan la ñuy jaar yàlla ba mu baax a ñu am sëriñ tuba bu ñu jàppee ca moom dafa ñu taq parce que taq nekkul li taq ci sa yëre bi nga ne taqal nga ma déedéet di wut foofa taq taq jëmm boo ko la taq xol xol li ca taq rek mën naa jaar si diggante ak yàlla jàpp ci ko mel ni sëriñ tuba nag moo lay raxas ci biir raxasa ci biir ba nga set ba nga xam ne taq moom dootu la jege mukk ci kanam yàlla loolu nag fan la koy jaam di fekk moo ci tariqa fi dul foofa nag kasaa jàppal ci jàpp saayir bi rek moo tax boo demee ci Cheikh Tidiane ne la tataxër bi ma al xëy bi un kunta za sirri dane tataxër na nga laab bi ma al xëy bi te mooy ci ndoxu baatin un kunta za sirri su fekkee borom mbot nga boo dee borom mbot di borom secret Cheikh Tidiane ne na soo bëggee laab wàcc fi ndoxu saayir bi tërëb ci ndoxu baatin ba ndoxu baatin boobu leen nag moom la Cheikh Moussa Sy daan nandal daana wax ne sama kaas bi du jaar ci gémmiñ fan lay jaar ci nopp lay jaar wàcc ci xel tàbb ci xol dafa ruuxu loolay ndoxu baatin bi nga xam ne nekkul bu ñuy naan ci gémmiñ. Nëpp da koy déglu, xel mi seetantal ko, xol mi fas ko, ruux daal di jekk ca kanam yàlla, kooke du taq fii taq fañ jëm. Loolu nag kenn du ko fekk fenn, kenn du ko fekk fenn fudul ci tariqa. Moo tax tariqa li muy firi mooy yoon, yoon nag fu mu jëm fudul ci yàlla. Alhaji Malick boo demee ci Fakatu Tulaab nee na fa turqu kulluhum ila rahman musiratul masakatul ya janni, te ne fa turqu kulluhum mboolem tariqa yépp fi jaan bi qadir bi layen bi murid bi, nee na fa mu jëm mooy ila rahman, te mooy ci rahman. Kuy rahman nag yàlla, bismillahi rahmani rahim, ci tur yàlla la bokk. Gannaaw rahman mooy yàlla. Kon nag bu ne tariqa yi fa ñu jëm mooy ci yàlla, kon ko àggut ci yàlla ci yow la. Musiratun masakatun ya janni mooy képp ku soob ci ab tariqa fa mu la jëmee mooy àggal la ci yàlla. Su ko defee nag mboolem tariqa yi ku ci nekk ak nim jaarale jàmm. Boo xoolee sëñ Touba ni mu yare, xool Cheikhou Tidiane ni mu yare, xool Abdoulaye Diarra ni mu yare, xool Christian Ali Mam ni mu yare, ba nee ba ci turki sax am na ca tariqa boo xam ne ci fecc ak wéy ci la ñuy jaar ba àgg ci yàlla. Tamit Maulaa Wiye ku ñuy wax Jalaluddin Rumi fi sëddu Seydina Omar moo samp tariqa boobu ci fecc ak ci wéy ca la ñuy jaar ba àgg ci yàlla. Waaye lan mooy solo fi maa nañ àgg ci yàlla rek. Damay ci wane ci tariqa yi boo ci dem bu ci nekk fam jaarale ay nitam bañ àgg fañ jëm bokkuñu. Boo demee ci Abdoulaye Diarra wax nañ ne juróom-ñaari bakkan la lim. Nafsu amanati bi suuy, nafsu lawama, nafsu mulhima, nafsu mutmaina, nafsu radia, nafsu mardia ak nafsu kamil. Bakkan bu nekk tolloog ak tolluwaay ci jom aadama boo xam ne bu la ci bëggee yéegee ci ab askar la lay jox mooy ab wirdu. Nafsu amanati bi suuy mooy bakkan bi nga xam ne di la digal lu baax te la koy tere, di la digal lu bon te la cay soññ. Lu bon rek la lay digal, lu baax da la koy tere. Am na ci jaam ñoo xam ne seen bakkan fa la toll, duñ def lu baax, duñ wax lu baax, seen bakkan mi ngi bëggee ci wax lu bon ak def lu bon rek. Bakkan bu suufe la. Ci tariqa Qadir boo tollee ci bakkan booba Abdoulaye Diarra am na escar yu mu lay jox yoo xam ne soo ko wuddee moo lay faj taafara ba nga jógee ci bakkan booba boo ci jógee dem ci nafsu lawama. Nafsu lawama mooy bakkan bi nga xam ne daf lay yedd. Xam nga bakkan bi lay yedd bokk la bi lay digal lu bon. Nit ci doxam ci yàlla, ci doxam ci yàlla mën naa dem ba am na nu muy toogee sax am lu ko yedd ci boppam, am na nu muy waxee am lu ko yedd ci boppam, am lay def am lay yedd ni li waru la. Loolu nag tolluwaay la. Am na ci nit ñoo xam ne amuñu ko. Boo jógee ci nafsu lawama dañuy tënk ndax waxtu daf ñoo dab, yaa nga dem ci nafsu mulhima. Mulhima mooy bakkan bi yàlla yenkawal ay xam-xam ak ay mbóot yoo xam jëm sax ngay jàng waaye yàlla ngi def ci yow ay xam-xam. Bakkan boobee nag bu ca jàmm àggee dafay dañ ci sikki sàkka, xam na yàlla àgg na ci yàlla, du sikki sàkka yàlla ci dara. Moo tax kuy jàmm yow te sikki sàkka rek ci amuk yàlla wala nekkul yàlla sa xam-xam moo des. Loolu nag kafa àgg mooy nafsu mulhima. Nafsu mutmaina mooy bakkan bi nga xam ne dem na ba dal, dal na ci leeru yàlla, dal na ci xam yàlla ak àgg ci yàlla. Kookee bakkan boobu yàlla daf koy woowaat. Mi ngi ko ci alquran yaa ayata nafsu mutmaina irji ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadukhuli fi ibadi wadkhuli janna. Yaa bakkan bu dal bi dëppal dellu ci yàlla, gërëm yàlla, yàlla gërëm la nga bokk ci jàmm ñi tabbi àjjana. Loolu nag boo demee ci filikat ñu ne mooy ki dee, ki dee mënatul dara, xamul dara. Kookee lu ko yàlla woowee ki mënu dara. Luñ koy woowee pour mu ñëw, ki mën a ñëw koy mooy ki ànd ak xelam ak xolam, mën a yëg, mën a xam. loolee nag nekkul sax xam bi, waaye ki mu doon mooy ki dem ba àgg ci yàlla ba xam yàlla. Kookee la yàlla woowaat pour mu xuusat dem ci yàlla. Moo tax yenn arif yi naan la gindeeku ak àgg ci yàlla bokkut. Waaw gindeeku naa, gindi nañ ma ci pays bi, xam naa ne kenn rek a fi ne yem foofa ne mat na. Booba yow yaa xamagut kat, parce que dox ci yàlla am na ci ñoo xam ne ci ay ati ati at am na ñoo xam seen dund dana jeexu duñu àgg ci yàlla. Gindeeku nag mën naa, waaye àgg ci yàlla haqiqatan dëgg-dëgg àgg. Kookee xuus ba làq ay bajaw sax dana ca fekk jam te du àgg. Àgg ci yàlla jafe la. Sëñ Touba bi mu naan asbaxtu kasam su tay maa ngi xëy ni jant, boobay fekk na ko maa fekk na ko gabon. Booba lañ wax ne ci la sëñ Touba mat sëkk ci biir ak ci biti ba lim façon yéene ci bi mu nekkee Touba ma ngi ko matalee gabon fa la ko fekk ci 40 ans. Te xoolal doxam ci yàlla moom Serigne Touba bi mu nekkee ndaw la tàmbalee dox, la tàmbalee dox ba xoolal ba muy mën a mat sëkk ci biir ak ci biti boobay làq na fanweer ñeen fi kat. Moo tax du hasard yàlla yónnee ay yunit ci 40 ans. Am na lu tax moota nga fa li ngay liggéey ci bi ngay ndaw. Loolee la ci ëpp ma ngi lay feñoo ci bi ngay nekk mag. Yenn maqama yi ci yàlla, yenn pays yi ci yàlla arif du ko laal mukk mukk fii rek làqoo 40 ans mukk ci doo ko laal mukk. Parce que boo demee même en France dañ la koy jàng. Yenn pays yi ci yàlla arif du ko laal mukk mukk fii rek làqoo 40 ans mukk ci doo ko laal mukk. Parce que boo demee même en France dañ la koy jàngal mooy l'âge de la puberté. Bu ñu la accès nga ci puberté ci ngay am yenn yoo xam ne dafay feeñ ci sa jëmm. Élargissement des épaules mooy sa mag yi day gën a yaatu, am ay karaw yi génn ci yow, sa baat di soppeeku. Loolee boo xoolee jëmm daf koy def. dafa am ci yeneen xeet yu soppeeku yoo xam ne nag loolee pour dalal leeru yàlla la, waaye mi ngi dal jëmm ci 40 ans. Yooyu nag soppeeku yow bu ko jëmm xasee ba sa mag yi da gën a yaatu, am ay karaw yi génn ci yow, sa baat di soppeeku. Loolee boo xoolee jëmm daf koy dekk. Dafa am ci yeneen xeetu soppeeku yoo xam ne nag loolee pour dalal leeru yàlla la, waaye mi ngi dal jëmm ci 40 ans. Yooyu nag soppeeku yow bu ko jëmm xasee ba soppeeku sa nopp mën ngaa toll fii ci biir néeg bi day dégg ña nekk France. Mën a nekk ci biir kër gi day gis ba fa xonq ba àllaaxira sax nga mën a gis dafa xew. Yonte yàlla moom bi mu ñuy jàngal safara, bi ñuy jàngal àjjana, bi ñuy jàngal lay xew bés bañ ci yëpp fu mu nekkoon àllaaxira la nekk wala àddina. Bët yan la ko gisee nag, nopp yan la ko déggee. Loolee tarbiya la boo xam ne da nga koy tàmbali ci bi ngay ndaw ba xëy àgg fa fa. Àgg naa ci yàlla, xam naa yàlla, te mën a wax tawal mu taw, mën a wax nag kii dee mu dee. Te moo nekk kasaa dëgg-dëgg àgg su fa waaye àggee rek ba fi tasoo sax mën naa taw. Maqaama la di donte soxla wuñ ko sax, parce que karaama dafay nëbb nitu yàlla. Waaw karaama dafay nëbb yàlla, nëbb nitu yàlla safar, parce que ñu bëri karaama moo tax ñu topp leen. Karaama gañ lay toppee nag yow yaay feeñ, waaye yàlla nëbb na. Loolee musiba nitu yàlla soxla wu ko. Nitu yàlla li mu soxla mooy wane yàlla mi borom jaam ñi, ba jaam ñi jaamu yàlla ba di ko bokkaale dara. Kooku nag kenn dabu ci Chamoussa, amul benn karaama boo xam ne mën nga ko cee jamee. La moo ko tax a jóg mooy nàmm jaam ñi, yar jaam ñi foo ko mësaan fekk ci biir jaam ñi lay ne, di leen yee ci yàlla, di leen tàggat ci yàlla, fu metti mooy la jëfandikoo sàngam bu mën a wér mu wér. Boo feebaree sax mën a seeti docteur, te moo ne mën na laa faj nag am na maqaam ba. waaye nag ngir bañ nga gis ko nag yàlla riir la moo tax muy nëbb boppam te lay woon yàlla borom jaam ñi. Moo tax kooku nitu yàlla. Damay wax ne bu ko ñëpp xamoo dañ ko seet si jéemal làmbatu moom Chamoussa li mu yor lan la ci biir ak ci biti, parce que li ñu uti jàkka ji, li ñu uti suñu jàng alquran bi, li ñu uti suñu koor gi, suñu azaka gi, loolee yàlla daf koy dénkaane saa su ne. Chamoussa tuuti na koy faral di wax ne julli junniy rekka jëppandir ko dan la moom Chamoussa moo ko gën. Neexu te dégg nag, parce que waxu xaqiqa la. Junniy rekka yoo julli ci jàkka ji dallu Chamoussa jëppandiko ko dippi ko moo ko gën. Ba mboolem ci yàlla yi nag ni ko noonu dallu Serigne Touba ni ko noonu ba mboolem seen mbir ñoom, parce que mën nga caa amee loo xam sa julli gi lu muy jëriñ yàlla. Sa naafile yu bëri lan lay yokk yàlla yow? Sa jàng alxuraan du bëri gi lu muy def ci yàlla? Dara. Su ko neexee nangu, su ko neexee bañ. waaye nitu yàlla foo ko bëggalee yàlla bëgg, nitu yàlla foo ko merlee yàlla mer. Sëñ Touba bi muy lim ay tur tànka mooy ay leeram, ku ci nekk mu ne lii laa ko jox. Mu ne sëñ Modou Moustapha mooy yonente bi xarfan bi xarsin, teg ci ne sëñ Abdoulaye alxuraan laa ko jox. Ne maay ilimaan yi ilimaan yi, loolee mu ngi ci sëñ Abdou Kadir. Sëñ Touba teg ci ne kasaa liggéeyloo gi may liggéeyloo jàmm ñi ngir jëriñ ne loolee mu ngi ci sëñ Saliou Mbacke, yàlla fi àgg ci wér. wëlbati ko wax ne kasaa li mu wax ci xamatuma kat takkatuma ko, ne sëñ Fallou mu ne kasaa juba nag yàlla ba lu ma ko wax def ko mu def ko, juba gi ma juba gi yàlla ba lu ma ko wax def ko mu def ko, mais loolu mu ngi ci sëñ Fallou. mu ne bëgg gi ma bëgg arabe loolu mu ngi ci sëñ ab sëñ Moustapha. téere yi may taalif ngir jëriñ ci jàmm ñi loolu mu ngi ci sëñ Chouaibou. mu ne nag ñaar rek laa ci wuteel, muy sëñ Basirou ak sëñ Baara, mooy sëñ Mouhamadou Amine. loolu li ñu ci bëgg a wane mooy nitu yàlla su meree yàlla mer. daf ne ñoom ñaar laa ci wuteel, parce que sëñ Baara mooy sëñ Mouhamadou Amine, sëñ Mouhamadou sëñ Baara Mbacke dafay mer, te man Bamba duma mer, parce que su ma meree rek yàlla mer. kon merloo nitu yàlla ndax wóor na ki nga xam ne boo ko merloo yàlla mer la, ni ki noonu soo ko bégloo yàlla bég. kon nag ban nitu yàlla ngay gëstu yi mbiram làmbatu ko ba soo ko bégloo yàlla bég, moo gën sax ci jàkk ji julli, fexeel gëstu koo ko, gëstu koo ko, jox ko sama ba làq ngërëmal, am ngërëmal Serigne Touba, am ngërëmal yonent bi, am ngërëmal yàlla fii ci àdduna. loolu nag bunt bi ci yàlla yónni te mujjee feeñ mooy Chamoussa. moo tax daana wax ne yonent laa xama duma yonent, waaye nag lañ joxoon yonent yi moom lañ ma jox. kon la muy tete la mooy topp ko, mooy topp yonent bi, woon ko ginnaaw mooy woon ginnaaw yonent bi. waxaat na ne mbaal ga Serigne Touba yoroon di mbaa ruuy di yóbbu àjjana teg na ko sama loxo man Chamoussa. kon nag topp ko mooy topp Serigne Touba. kon ñi ngi sant yàlla te gërëm yàlla bi mu ñu boole ci yoonam. li ci des mooy làmb pas-pas ak yitte, dañ koy faral di wax lu bëri. Chamoussa ni mu bëggoon ñu mel ko, suñ ko melee fuñ bëgg a àgg nañ fa àgg, luñ bëgg a wan nañ ko wan ci biir ak ci biti. parce que jamono biñ toll nit ñi dañoo mar. lan lañ mar mooy leeru yàlla. kan moo koy nandale tey ci jamono mooy Chamoussa bu wér ci biir ak ci biti nag. tariqa yu bëri pan nañ, leen di dépanne Chamoussa rek la, waxoon na ko sax. oto bi pan na, oto bi pan na. lan ci Chamoussa teg mooy ñaari kuy ci Sénégal Alhaji Ibrahima Niass sa Kaolack ak Chamoussa Cissé ca Darou. mais kii mu ne ki yor na kale waaye ñemewul pan bi, kii amu ci kale waaye ñeme na pan bi. mu ne Abdoulaye Ibrahima Niass sa Kaolack yor na kale waaye ñemewul pan bi. mu ne Chamoussa Cissé ñeme borom Darou ñeme na pan bi waaye amu ci kale. Chamoussa tey na ko am bët xoolaa rek ba xam am nay kaleem déeg. gannaaw am nay kale lan moo des mooy dépanné oto bi. ban oto nag mooy oto bi war a transporté ruu yi yóbbu ci yàlla. oto booba pan tey tariqa yëpp a ngi dox, tariqa yëpp a ngi daw, am na ñu fa gëm, am na ñu fa nekk naam. waaye ban tariqa ngay dégg xam yàlla àgg ci yàlla gis yàlla bëgg kër Chamoussa? te tariqa lu la ko tax a jóg nag tariqa bu la yóbbu ci yàlla fu mu la jëmee. julle koor ak azaka ak aj makka jarul dem ci benn tariqa. Ibadou Rahmane yaa ngi fi ndax bokkuñ ci julit yi. kenn mënu leen ci génne di waaye gëmuñ Serigne. te moo ne ñu ngi ci lislaam nag. kon nag boo demee ba ñoom li ñu nekk nga ne ca nga ne. julli doyatu la, koor doyatu la, adaka doyatu la, aj makka doyatu la, nga dem ci ab tariqa tànn fa ab sëriñ jox ko sa bopp lu mu doon ne sëriñ lu mu war a def ci yow. Sëñ Touba di maanaam dex ku dem buy ku soobana mes bu génnee xam boromam. Kon que loolu nga fay uddi tariqa nag bu mënul def ci yow xam yàlla, tariqa boobee wàññi la wala jaar sa diggante ak yàlla ba bokkal loolu yàlla sax mooy tax. Parce que ibaad yi sax boo demee ci li ñu weddi tariqa la moo tax mooy bokkalee ñu ciy gis rek lekk ba suuna jërëjëfe sëñ Touba, sëñ Touba mooy jox ceeb. Te su fekkoon sax xam-xam moo la ko wax la ñu mën ko nangu waaye sa bokkat ñu koy teg ceeb bi ba yàllay taw que sa baykat bi cër yi mu ko baye ko jox ko dul yàlla. Ndox mi mooy dem ba ci yàgg meññeen bi génn di génn ba ni mu jaaree ba ak sa biir bi nga ne war a wax alhamdulilah naan jërëjëfe sëñ Touba foo ko teg yow teew ko ci xam-xam di. Su fekkoon sax sëñ Touba gindi la ci yàlla wala yëgal la yàlla ba nga teg ko wax ko ci xam-xam ñu mën kaa nangu di. Moussa Kane la sumay lekk mbaa may naan sëñ Touba laa di woo mu far wuti bismillah barkeb sëriñ Touba waaye xam-xam moo ko wax loo du wut bànneexam wala teg ko ci ay tolale wala làmbatu déedéet. Sumay lekk mbaa may naan sëñ Touba laay woo mu far wuti bismillah yi barkeb sëriñ Touba lay wax barkeb sëriñ Touba mooy wuti ci man bismillah xam-xam la ko waxee nag. Kon nag ñooñee bokkale yàlla gi ñu gis ci tariqa yi moo tax kasa ñu moom sax tariqa boo ne mu ñooy bokkale katu yàlla lan moo tax nag kasa li ci bon kay mooy généralisé tariqa benn baaxuti yëpp ñu ne bidaa la loolee ñàkkaa xam la ak ñàkkaa gindeeku ak ñàkkaa xam li ñu ut ci tariqa lan la. Tariqa ku ko xam ku ko gëstu da nga ko làmbatu da nga leen jege te rawatina tariqa sëriñ Touba bi parce que moo mujjee feñte moo gën a mat. Kon nag sant yàlla te gërëm yàlla bi ñu Cheikh Moussa feeñoo ci sëriñ Touba. Kon nag alhamdulilah ñu yemale foofu kàddu gi dañ jëm ci question yi réponse yi. Baatu Faydu baatu arab la dafa am lu muy firi daanaka xam naa lu naqaree dégg la parce que bëpp lay firi bëpp bëpp mën nañ ko firee loo xam dafa fees bay tuuru. Su ko defee nitu yàlla ci seen dox ci yàlla ñoom Fayda da leen di dikkal mooy dañuy xus ci yàlla leeru yàlla di tàbbi seen xol ñuy xus ci yàlla leeru yàlla di tàbbi ba bëgg leeru yàlla dafa dem bay tuuru ñoom loolee nitu yàlla dafa toll mooy ki toll ci Fayda. Su ko defee nag tariqa moom mooy tariqa rek bi nga xam ne ci lay yoon di ci lay jaam di jaar ba xëy àgg ci yàlla. loolu nag daanaka bu ñu ne Faydu xel lépp mi dem mooy ci tariqa El Hadj Ibrahima Niass parce que li ñuy wax baatu Faydu bàyyi la muy tekk mooy Baye Niass bi mu demee ba yëg yàlla ci boppam ba bën kaa fasiyene woo jaam ñi pour àgg leen ci yàlla. te boo demee ci tariqa tidiane dañ doon wax naa dañuy xaar ki nga xam ne mooy yor Faydu bi te mooy kii wuusu Cheikhou Tidiane di tariqa bi woo leen yóbbu leen ci yàlla. loolu nag moo tax boo demee ci ñeseen di bëre ne wax baatu Faydu wala Faydu Baye Niass mais li muy firi mooy bëbb Baye Niass mooy bëbb bi nga xam ne moom leeru yàlla bëpp ci xolam ba mu fasiyene woo jaam ñi pour def ko ci ñoom. loolu nag mën nañ ne képp ku nitu yàlla Faydu dikkal na la te loolu buñ bëggee wax sax ñun Faydu Cheikh Moussa te mooy ci ñetti fanu koor gi parce que ci la ko leer di dikkal ba mu woo mag ñu dajale leen dem ba ne sax dafa am ku nekk ci biir mbooloo mi koo xam ne wóoluma secret ne mag ñu dem ne mbësuba ci la tàmbali benn par benn muy def ci ñoom yàlla def ñoom yàlla loolu may roglaat di roglaat ba ci ndakaaru gi. kon nag Faydu li muy firi mooy bëbbug leeru yàlla ci nitu yàlla tariqa nag mooy yoon wii jaam di jaar pour àgg ci yàlla kon nag bokkuñu parce que tariqa ci arab li muy firi mooy yoon Faydu li muy firi mooy bëbb rek ça kon loolu lañ ci tontu. foog naa kooku am na li ko leer bi ci des ci mu ne naka ngay mën a xàmmee kii nga xamante ni moom moo lay yóbbu ci yàlla mu ne ndax yow da ngaa wut si xamoo ndax waa ji li ngay wut si mu ngi ci moom wala newul ci moom mu ne yow naka ngay mën a xàmmee ki nga xamante ni moom moo la war a yóbbu ci yàlla. loolu kay yomb na wax dëgg yàlla yow àgg ci yàlla moo la tax a jóg dem ci yàlla moo la tax a jóg te nit ki lu mu amul mënu koo maye di yow li nekkul ci yow ndax mën nga kaa wax nit dégg nga ñu nettal ci Serigne Touba bi Mame Cheikh Fall di jébbali ci moom dañ ne daf ko wax tegtal ya fa moom sëñ bi woon ko la fa moom moo xam ne gis na ka ko moom mu daldi fab mbiram joxe. Mame Cheikh bi mu ñëwee ci Serigne Touba daf ko wax ay tegtalam mooy xam yàlla ak àgg ci yàlla moo ma tax a jóg Serigne Touba woon ko la fa moom moo xam ne gis na ka ko moom lu naqa dee dégg la ku Mame Cheikh Ibra yàlla ko moom di moo ko tegtal ya fa moom Serigne Touba woon ko la fa moom moo xam ne gis na ka ko moom bi ko Serigne Touba wanee la fa moom Mame Cheikh yàlla la gis moo tax mu ne mu xam ne gis na ka ko moom mu daal di fa mbiram joxe. Serigne bi sa njëkk a jokkoog moom ci ngay xam ba xam yàlla di ngay ut mi ngi ci moom am déet waaye tey li ñuy wax Serigne bu ñuy jébbu lañ xamut jébbal naa sama adna ak alaaxira loolu dëgg la te bi ngay dem dal sa bàyyi ko ci kër ndax jong sa bopp àddina boo lekkee yaa ko sàggu di ban Serigne mooy ñëw ba ci kanam taalibam jox ko lekk ne ko lekkal jox ko yëri ne ko solal que ça kan moo ko def kon ndax mooy sa àddina kon waxin la loolu di jébbalu sëñ jébbalu ci Serigne Touba mooy aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin jibbal naa na sama bopp ngir yàlla, yàlla laa soxla, moo tax ma jox la sama bopp ngir lan, bëgg àgg ci yàlla. Su fekkee yàlla nga fa, bu sañ waxee rek nga xam ko, su waxee rek di nga xam ba xam ci xam na yàlla am xamut yàlla. Su fekkee nag dëgër fitam tasaar wala moom ak njàmbaaram wala wóolu boppam moo dem ba yàlla nekk ko fa sax mu lay yaakaarloo, yow boo demee ba ci yàgg dina feeñ. Waaw yàlla kenn mënu koo nëbb bëgg a wane sa bopp ci di wut amoo yàlla du am mukk ci àddu. Maam Cheikh ñaata sëriñ la toppaa saa muy gis sëriñ Tubaa. Waaye kum dem rek kum dem ak diir day dem xam ne ki may wër du kii mu wacc la fa seeta sa morom noonu lay dem noonu lay dem ba day sëriñ Tubaa. Kon nag sëriñ bi am yàlla naqari naa xam ne kàddoom yàlla la, waxam yàlla la, melokaanam yàlla la, te balaa at mi jël si su fekkee na nga war a mel nga ko di nga xëy àgg ci sa borom ba yëg ne àgg nga. Man ne adima cheikhan mursida fa cheikh wu cheytaanu xeysu xasada. Sëriñ Tubaa nee na boo ñàkkee sëriñ bu la yar yóbbal ci yàlla seytaan yi doon sa sëriñ. Seytaan nag mooy ki lay won sa bakkan won la sa bopp na bu yàlla doole bëri ma cabt xaadir jiiraani nee na melokaanu sëriñ bu matee sëriñ dana yasxabu cheikhal aarifal masaalik yaqi fi tariqil maalik yaskurulaa isa raahu wa yusla abda ila mawlahu. Nee na sëriñ booy koy ànd ak moom dana yasxabu cheikhal aarifal masaalik da nga ànd ak sëriñ boo xam ne dafa xam suubuwaay yi. Suubuwaay yi mooy yoon mi ñuy teg jàm ba koy àggale ko ci yàlla. Mu ne yasxabu cheikhal aarifal masaalik yaqi fi tariqil maalik bépp yoonu alkande sëriñ su matee sëriñ da koy fegal taalibam yaskurulaa isa raahu nee na saa yokku gisee moom sëriñ ba sa xel day dellu ci yàlla. Léegi nag su fekkee sa sëriñ boo koy gis yaa ngi naan tey lu mu war a sol ca saa yëre bu rafet lay indi wala oto bu tooy lay indi kooku lu mu doonee sëriñ. Sëriñ su matee sëriñ boo ko xoolee sa xel ci saa sa cet yàlla la jóg moo tax mu tekki ne yaskurulaa isa raahu sëriñ bu ma sëriñ foo ko gisee sa xel dellu ci yàlla wa yusla abdan ila mawlahu dafay jokkale jaam ci yàlla. Loolu nag ngir bañ a gudda sëriñ taw mel ni ci gudd ci tàmbalig maxaali pour niiraan bu naan la man araadal wu soli dalil fal yaxtasim bi sunatu rasul bi an yuanzim mutian laa yamin fi zahir wa batin sabil. Nee na sëriñ su matee sëriñ du jeng ci saa du jeng ci baatu lépp lu muy wax lu muy def ci saa rek ci baat dafay dëppoog lu yàlla bëgg. loolu nag soo amee ba tey seetantal neex naa gis neex naa xàmmee waaye nag yàlla na fekk yow mi ngi dem nga xam sëriñ ñu mu war a lal soo ko xamul nag nax la mi ngi mel ni ki dem ci boutique bi te xamul lu mu war a jënd mën nañ koo jaay marché mu soxlawul di mais soo demee ci boutique bi soxla saabu ne ko jaay ma saabu ah soo amee saabu kay mu jox la ko su ko amut nag mu wan amu fa garam seeti beneen boutique rek tey nag boutique bi yàlla ubbi te muy jaay yàlla mooy Cheikh Moussa ku bëgg a mucc demal foofu rek. Ah jërëjëf bii nga xamante ni moom moo ci topp waa ji dafay laaj mu ne maanaam li muy dégg maanaam muy maarifatu billaay mu ne ndax dafa doon farata bi nga xamante ni mënul ñàkk ci nit ki ndax bu ñàkkee ci nit ki nan lay demee mu ne ak loolu tamit ndax nit ki mën na koo jotaleel boppam te jaarul ci Cheikhu Mourad bi. kasa mu ne diggante maarifa waaw njëriñu maarifa daal waaw kii dafay laaj ne xam-xam bii di xam-xamu maarifa ndax nit farata la ci moom mu sàkko di laaj itam ndax nit mën na koo amal boppam ci ak njàmbaaram su fekkee ne ba xam farata la am déet dañ koy bàyyi xelam rek yow mi yàlla sàkk ne la bu la sàkkee jaam moo tax ne la balaa nga maa jaamu nag ma xam xam-xam bay tax nga mën a jaamu yàlla ba def nga yàlla sàkkee nga ne ba xam farata ci ma am déet day na waat bi xam yàlla bu dul farata la ma war a nekk farata ci jaam gëstu yàlla mi la sàkk yor sa lépp ci biir ak ci biti ba xam ko loolee bu dul farata lu war a nekk farata. Sëriñ Tubaa ñu wee ci masalikul jinaan ne yaa ajaban kayfa yusdamu ilmul maarifati bihi li abdin ghunmu. Sëriñ Tubaa ne na yéemu naa ci kay weddi xam-xamu maarifa daf cee yéemu moom cee dingan maarifa mu ne bii li abdin hun mu nee na mooy comme mi ñeexal ab jàmm nee na nit pire lay comme mooy xam yàlla mu sàkk ne la xam yàlla xam-xam teg yonentam ba war na ku ne ku leen xamul yàlla buñ xam ko yàlla wu kon kay loolee day na pour won jàmm bi ne farata la xam yàlla xam-xam teg yonentam ba war na ku ne boobee ku ca génn góor génn ci mag génn ci ndaw génn ci jigéen génn ci kenn ci génn ku di nit ku ne yaa ngi ci biir xam sa borom gëstu sa borom jaam ko ci ni mu ko bëggee farata la. La ca des nag mooy ba xam mën na koo amee ci pas-pasu boppam wala njàmbaaru boppam loolu du am mukk ci àddina xanaa yàlla baaxee la parce que booy wax da ngay suuraale kàttan yàlla yàlla téw ko ma tarbiya jàmm ba xëy àggale ko ci yàlla ci dul sax benn kiiraay moom yàlla waaye nag yàlla dafa baaxoo di defee sabab sabab mooy dafay làq ci ginnaam jàmm di jëflante ak yow di jaante ak yow pour bëgg la àggale ci boppam ba mu ne yaay wala sin amuno ittaqullah wabtaqoo ilayhi wasila wa jahidu fi sabilillah alakum tuflihun ba bala mat ba mu ne yaay wala sin amuno ittaqullah wabtaqoo ilayhi wasila wa jahidu fi sabilillah alakum tuflihun ba bala mat. loolu mooy boo bëggee ak ci man yàlla faaw nga am jaarwaay woo xam ne ca ngay jaar démb nag yonent la woon tey nag mooy sëriñu tariqa yi bëgg a àgg ci yàlla bëgg a xam yàlla seetal sëriñ ñu bëri tey boo nee xam yaa ñu la jàng téere wala jàng alxuraan déedéet te alxo yi alxuraan yàggul di alxuraan a ngi ñëw ci yoon ci yàlla Mohamed biñ xam ñun te mooy quran arabiyam mi ngi wàcc yoon ci yàlla Mohamed te yàgg nañoo xam yàlla yàgg nañoo àgg ci yàlla kasaa kenn xamul kañ la kon soo nee xam yàlla jàng téere ba kasaa wala seetaan dal ci jaww ji du foofa seeti sëriñ bu xam yàlla mu xamal la yàlla waman ma nan la ko waxate sax ku jokko ci ko àgg ci yàlla àgg ci yàlla ku jokko ci ko àgg doo àgg waman tawasul bi wasalin wasal waman tawasul bi ak si fasal sëñ ci wàne na ku jokko ci ko àgg àgg ku jokko ci ko àgg doo àgg kon nag sëriñ mooy àggale jàam ci yàlla moo tax musakare la sëñ ci wa dex la boo xam ne képp ku ca soo bëggee ne xam yàlla. Ñaari question moo des bii nag ah ni ko waa ji posé xam naa dina am lu ci bari loo xam ne amaana wét lay laaj ndax dafa ne maanaam jëmmi laa ilaha illallahu moom la bëggoon a xam mooy lan ba pare li mu dégg ñu ne maanaam yàlla moo génne yonent bi ci boppam mu ne moom ci li mu xalaat dafa jàpp ne loolu bu amee kon yàlla day manqué ndax dafa tibb ci boppam teg te fa mu teg yonent ba xanaa boog moom yàlla moom newu fa mu ne loolu lay laaj maanaam jëmmi laa ilaha illallahu ak liñ ne yàlla moo sàkk yonent ci boppam loolu tegaay bi lan la nan la ko bëgg a xamee. waaw loolu moom liñ ciy wax mooy lu wér la boo demee sax ci alaaji maalek mu ngi koy wéy ne is aradallahu nachatana abanallahu min nourihi nourina bil alam dana yàlla bi ñu bëggee sos dafa tël ca leeram ga leeru yonent bi su ko defee nag su fekkee dafa bëgg a wax ne yàlla bi mu génne yonent ci boppam dafay mel ne ak manqué la loolee ba xam ak manqué la am wala du ak manqué sax doolu sax du teggin sax parce que bëgg a manqué yàlla du teggin yàlla buur la yàlla ku màgg la kon bay wax ci moom waxal ci moom lu rafet du ko manqué mukk ci àddina waxin la yàlla buy wax dafay séddale ay kàddoom léeg-léeg xam lay waxal léeg-léeg en rek lay waxal léeg-léeg ñi àgg ci yàlla lay waxal léeg-léeg yonent sax la yàlla lay waxal pays bu nekk ak ba yàlla lay waxee su ko defee dafa am ci biir kàddu yi yoo xam ne kàddu biir la loolee suñ àll bi sax daana koy faral di wax naan dafa am loo xam ne ci biir néeg bi la am loo xam ne ci biir kër gi am loo xam ne ci mbedd mi li ñu war a wax ci biir mbedd mi ak li ñu war a wax ci biir kër gi ak li ñu war a wax ci biir néeg yi war nañ ko xamee baax jëmmi laa ilaha illallah loolee du kàddu bi ci waaye kàddu biir néeg la te bu ñu ne jëmmi laa ilaha illallah kooku yàlla dafay dugg parce que yàlla waxal boppam ne laa ilaha illallah kallaa mi laa ilaha illallah mooy sama kàddu wa annaa huwa te man maay moom man maay laa ilaha illallah kon bu ñu ne jëmmi laa ilaha mooy jëmmi yàlla jëmmi yàlla nag kooku du doxat ci micro misaal la ko wala xamal la ko wala àjjal la ca loolee faw ci biir néeg bi rek tunaalu bi taslimi war mujaahada laa bi mun naa kase lu baax da yaa ngi am ci jëm ak jaar sa bakkan kon nag du kàddu bu ñuy wax sax ci micro aju ca waaw mu la sekkal la boo xam ne faw ñu dugg ci biir néeg rek nag kon nag ban néeg booy dugg ci biir néeg bi daal dugalal ci biir néeg koo xam rek loolu ci àggale jàmm la ca des nag bu ñu wéetee suñ biir ñi nga xam ne yàlla dimbali leen ba xam nañ ca dara buñ jegente ñoom mën nañ joññ ci seen biir ca loola waaye du ñu wax sax ci tànd parce que ni di ko tax a jóg maay leeral ak wam jàmm ñi di Cheikh Moussa taxu taxu jóg Cheikh Moussa daal ça kon ñu ci tënk loolu cheikh bi ah bii nag waa ji mu ne dafay dajeeg ay nit ñu naan ko maanaam julli dafa am njariñ lu ci nekk loo xam ne bu ñëwul ci jàmm bi jàmm bi taxawagul pour jublu yàlla ndax moom ne dafa jàppoon ne julli daal ci la lépp ne waaye nee na bu dégloo li gars yi di wax maanaam julli dafa am lu muy def ci yow loo xamante ne bu loola paree ci ngay mën a jublu yàlla léegi moom mu bëggoon a xam njariñ loolu lu mu ak yow nit ki tamit lan ngay mën a jox yàlla ba yàlla nangul la ndax yére nga koy jox ndax lan daal nga koy jox ba yàlla nangul la sa ngërmande. waaw su ko defee lim laaj ci julli loolu moom alxuraan moo koy tontu sax yàlla wax ne aqimi salaati inna salaata tanha ani faxsha wal munkar wala zikrullahi akbar taxawalal julli ndax julli dina dindi lu ñaaw ak lu ñu sib yàllaa ko wax julli dafay dindi lu ñaaw ak lu ñu sib kon ki julleem jëriñ mooy ki bàyyi lu ñaaw ak lu ñu sib te la moo ko sabab mooy julli gi muy julli su fekkee julli dindi lu ci yow lu ñaaw ak lu ñu sib wax nañ ko sànq yoon ci bi nee na sori yàlla la lay dolli moo tax masalan julli dafa mel ni médicament boo xam ne boo ko jëlee bàyyi lu ñaaw bàyyi lu ñu sib médicament mel soo ko jëlee te faju sa feebar kon kay yow feebar bi moo ëpp doole doosu feebar bi moo ëpp doole doosu garab bi waa mu si jàmm ñoom foofu lañ toll seen julli dinu ci ñoom dara defu ci ñoom dara la ko def nag mooy defam fu ñu war a jaar pour mën a mucc ca loola te mooy li ci yàlla teg mooy wala zikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a màgg li ngay ut ci julli ci diir bu yàgg mën nga ko am ci tudd yàlla ci diir bu gàtt waaw loolu maa ngi ci xalaat sax ne ñiy tudd yàlla war nañ seetantal aaya booba léeg-léeg pour lu ko jàmm ñi wala pour yee leen mooy tax ñu wax leen ko yàlla leen na julli baax na waaye tudd yàlla ki gën a màgg mais bépp andi fi war na ci seetantal yàlla bu nee inna salaata tanha ani faxsha wal munkar waxul bàkkaar julli day dind lu ñaaw ak lu ñu sib waaye nag wala zikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a màgg. léegi ñun li ñu war a seetantal mooy tudd yàlla moo gën a màgg julli. julli day dindi lu ñaaw day dindi lu sit kon tudd yàlla lu war a dindi. man nay xalaat julli day dindi lu ñaaw lu sit waxu sa bàkkaar. kon nit buy tudd yàlla tey bàkkaar wala tudd yàlla tey mooy yàlla wala tudd yàlla tey wax lu ñaaw wala def lu ñaaw war naa xoolaat boppam tudd yàlla gi ndax jëriñ na ko. sëñ Diagne ñu woy ci téeréem boo demee ci mabul xud xaw ban téere sax tudd si baan bi mu naan la fala taadu man raaytum faahu yuxju laa ilaha illallah. sëñ Diagne ne képp koo gis gémmiñ ñam mu cay tudd baatul laa ilaha illallah bu leen ko noonu lan moo tax tudd yàlla dafay am lu muy def ci nit loo xam ne waxuma sax mooy yàlla du ko jege wax lu ñaaw wax luñ sib wax loo xam ne dara ko gërëmut loolee du ko jege moom nitu yàlla bi tudd yàlla parce que sagam julli day dindi lu ñaaw lu ñu sib tudd yàlla gën kaa màgg kon tudd yàlla muy dindi war naa bay waar bépp tilim bépp gàggaag di ko bàyyi ci xol moo tax julli gi ko daan question bi la lim ci wax mooy fi nag dindiwul ñaaw lu ñu sib ci yow julli gi jëriñu la su ko defee li mu wax sànq ne yàlla su ko bëggee jox la nga koy jox loolee alquran ci yow moo ñu ko wax lantanaa lool birra xataa tun fiqo maa tuxibun inna allaha ishtara min almuminina anfusahum wa amwaluhum fa inna lahum aljanna. yàlla ne duñu nangul mbaax fii ak liñ gën a bëgg joxuñu ko jor sa ñu koy sara waaye nit nag li mu gën a bëgg mooy boppam alaji lu mu bëri bëri boo naree ñàkk sa bakkan jël alaji di fajoo ko di kasa kon kee nit li mu gën a bëgg mooy bopp. bismillahi rahmaani rahim wa salaatu wa salaam ala sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa qaddimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. anta rahimu samadu rahmaanu al mu'minu al muhaiminu al manaanu ikfi al bala wa jumlata al wabaa'i wa suq ila al ahdaa'i kulla daa'i. anta rahimu samadu rahmaanu al mu'minu al muhaiminu al manaanu ikfi al bala wa jumlata al wabaa'i wa suq ila al ahdaa'i kulla daa'i. anta rahimu samadu rahmaanu al mu'minu al muhaiminu al manaanu ikfi al bala wa jumlata al wabaa'i wa suq ila al ahdaa'i kulla daa'i. mbokk yi ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi nga xam ne mooy nuyoo islam ma doon nuyoo boo xam ne comme ni ko salaahu salaam waxee ne ku ñëw di wax ak yow te nuyuwut la bu leen ko tontu baatu salaam nag jàmm rek lay jur. damay wax ne daf di baat boo xam ne dañ koy wax ba nëppi te dunduñu ko ci xol yi ndax ñëw ci sa morom wala ci mbooloo ne asalaamualeykum mucc yàlla na nekk ci yéen ñu tontu ne waaleykum salaam mucc yàlla na nekk ci yow boppa ñaan ci amee rek kon baatu salaam nekkatu fa ndax jàmm rek lay jur. jàppaloog sa moromam joom aadama ne ko yàlla na jàmm nekk ci yow mu delloo la ko ngeen poñaante wala ngeen xuloo su boobaa kon kenn ku nekk ci yow baat ba nga wax dundoo ko jëgoo ko da nga ko wax rek salaam yi waaye xol ba àggu ci te nag jëf bu mu mën a doon su yemee ci làmmiñ kese kese kese jëf la joo xam ne yàlla moom amu ca benn soxla. kon yàlla mu ngi jëflante doom aadama yi seen xol waaye du jëflante doomu aadama seen wax wala seen jëngatu déedéet. jëf mën na rëy fay ga tuuti lool jëf mën na tuuti fay ga rëy lool waaye lan moo koy waral mooy fa muy bàyyee ko moo am solo. borom daa na foofu la xam la xamal la xamal jaam ñi fa jëf di bàyyee ko ba yàlla nangu ko foofu moo ko taxoon a jox. kon ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ak yërmande yàlla nekk ci yéen ñëpp di ci jiital ki nga xam ne tey moo waral jotaay bii te mu am solo lool muy Seydina Aliou ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam te wéral jëmmam. Parce que lu mel nii yaakaar naa ne moom rek ko man, kenn ku ne mun na ko jëm waaye diŋ ci tële. Sëñ Mbaye waxoon na ko ci njëlbeen waxam. Tey mel na ni mboolem ku xam ne sa Moussa moo la defar teew nga ci barab bii, mu doon lu am solo la. Loo xam ne waroon nañ ko mën a jëmmal ci jëmm joo xam ne dañ xam ne sa Moussa amul morom ci zahir, amul morom ci baatin, te dana gën a feeñ insha allah. Damay faral di wax toujours ne ñi nga xam ne ñooy magi taalibe yi wala boog ñooy ñi nga xam ne sax bi def leen a defar ba nëppi jox leen ndigal, damay wax toujours ne jar na ñoo sant nag, ndax kenn ku nekk ci ñoom lañ ko joxoon bu yemoon ci moom mbooloo mi du fi daje. Te kat sax Moussa moo digle woon ne xam-xam bi nañ ko tasaare. Dañu mos a gàmb benn bis ba gàmb ga jeex, ñu bëri tàggoo, mooñu ba muy juróom benn nit mu ni dama bëgg ngeen génn dem liggéey seen xam-xam bii, donte amu leen paas ma jox leen paas ngeen dem liggéey ji ko. Kon mel ni tasaari kon ndigalam la moom Cheikh Moussa. Te it yàlla képp ku muy yónni ci jamono bëgg nga lam la yónni mu daj jamono, waaye dalee loo xam ne rek du matee ci benn jëmm, waaye da ngay tàggat ay jëmm def ko ci ñoom. Jëmm yooyu leen di la jotil sa kàddu ak sa melokaan ba jàmm ñu mën ca jot, mën ca jëriñu. Kon mel na ni ñii nga xam ne tey dajee nañ fi ci sa Moussa defar leen, kon mel na ni def nañ seen liggéey. Waaye dama rof day wax ne fas lum daw daw ñu bàcc ko yar, loolu moom mënul ñàkk mukk nag. Tey mbooloo fu ñu dajee amul kenn ku mos a am mbooloo moo xam ne ñëpp dañoo tegu ci yoon, mosul am. Waaye alhamdulilah mboolam Cheikh Moussa de nañu sant yàlla rek te góorgóorlu. Cheikh Moussa nag nit la ko xam ne damay xusi ne moom kenn du ko yeb moom Cheikh Moussa. Soo gisee jëmmam da nga ko wet, soo déggee waxam da nga ko wet, soo gisee jëfam da nga ko wet ci zahir ak ci baatin. Mbooloo mu mos a dem moom Cheikh Moussa mun nga wax ne moo fa gën a ñaaw sax de, waaye su la toll ba sangam ba fële mbooloo mu mën doon kilifa dañ jog fekk ko fa ba seen mbooloo jeex mu dajee ca manam karamam ak fu mos a dem nag. Kon nag ku xat jit jëmm jooju leen kon xam ne du ko ñuy yab. Du tax nag Mbaye dafa yëkkati lu xam ne ñu ko daan yëkkati démb ak barkidem noonu lañ meloon, muy lan? Muy baatu la ilaha illallah bi nga xam ne mooy njëlbeenu waxam, wante it mooy mujj ak waxam. Damay wax toujours ne doyoon na rek ñu xam ne li sax Moussa am wane mooy dëgg, nit nam ko gëmee woon ak nam ko jàppoon ak nam ko dundee. Mujj ak waxam mooy dénkaane la ilaha illallah, mujj ak waxam mooy dénkaane wéetal yàlla, mujj ak waxam mooy sax ci li mu jox ñu. Kon moom xam na lim ñu jox lan lay jëriñ moom, parce que fa mu ko doon waxee du addina bii ñu ne, ndax boo làqu na. Kon nag nañ xam ne dëgg ñoo ko yor, waaye nag dadee dëgg ko xam ne dafa laaj liggéeyee, dafa laaj kareñ. Loolu mooy tax ni mu war a mel ak fa mu war a àgg mu àgg fa. Waxam lépp mooy lan? Mooy jaamu yàlla. Ñu bëri dégg nañ ko ci kàddu ku jaamu ku dul yàlla bu bis pen ci taxee doo fa yow. Kon moom jaamu yàlla ak jaamu yëg yàlla, jaamu ko moo doon liggéeyam, moo doon bëgg-bëggam ci kaw suuf. Damay wax toujours ne lam waxoon ci kanamu mbooloom ku ko waxoon wala boog bu ko seen siim waxoon, kon jàmm am. Moom keroog ba mu yëgee ne am na mu yoral jaam ñi, te mu wóor ko loolu mu yoral jaam ñi ku mu ko tàbbali coo bis na ci lu mu la dib manu ko. Laa taxoon mu woo jaam ñëpp ne kaay leen laaj ba li ma leen yoral ma jox leen ko. Yaakaar na nag sëriñ ak taalibe loo rek a jaar seen dént. Taalibe lu muy firi mooy aji sàkku ji. Lan lay sàkku? Mooy yàlla. Sëriñ lan lay firi? Mooy borom xam-xam. Ban xam-xam? Xam-xamu yàlla. Kon loolu la doonee sëriñ taalibe, loolu la doonee taalibeem. kon xam-xam rek moo war a jaar seen diggante te mooy wan la yàlla xamalee te wàccoog yow. moo tax nag damay wax toujours ne doomu aadama yi dañu am gàllankoor, wante am na yu xam ne ku ko yëg te dund ko amul kenn ko xam ne mun na laa gàllankoor ci yàlla ak jaamu yàlla, mun lu am. nit bu yëgee ne yàlla moo bind ba mboolem jaami jeex, amul kenn ku bind sa bopp wala ku bind sa borom. ki bind moom kenn, képp la tamoo di yàlla. bind gi yàlla bind jaami xamul ku ci génn, ki nga gëm ak nga mu cem, ki nga yaakaar ak ki nga yaakaar ñoo ci yem. ñëpp yàlla leen boole sàkk. kon boobu leen ñëpp a ci yem woon. ma wóor la ne yàlla moom moom te ni yàllay moomee kenn du ko moomee, kon yàlla rek a moom. kenn moomul kenn, kenn moomul lem, kenn na sàkk mooy yàlla te ñëpp a ci yem, kenn moom te mooy yàlla te ñëpp a ci yem. mu wóor ne kenn rek lay doxal, amul kenn kuy doxal sa mbirum bopp mbala sa mbirum borom, amul. kenn rek lay doxal mbir yi te moo di yàlla. kon nag bu la wóor ne yàllaa sàkk, yàlla moom moom te yàlla mooy doxal, kon kay mooy jaar si nit te yàlla ba di la won boppam ba nga di ko yaakaar. Cheikh Moussa Lo rek la doon bañ a jaami. lu la taxoon mos ta dagaas mos ta dagaasi boppam, mos ta wane boppam, yàlla la mos di wane ba loo ko mosaan a jiñ daf lay joxañ yàlla. damay wax ne ku wane sa bopp am gàcce, waaye ku mane yàlla am ndam. ku wane sa bopp am gàcce parce que gis nga ñoo wax ne tëdd sa doo mënal sa bopp dara. kon nañu wane ci dul tëdd sa du tëli te boo di yàlla, loolu lañu Cheikh Moussa wanoon. kenn ku ne ci ñun am na koo gëmoon, am na koo toppoon, am na koo yaakaaroon, waaye ci robam yëkkatee laa ilaha illallah mu wóor ne mooy dëgg da nga ñëw ko ne maa ngi nii. lu mu la wax ak lu mu la dénk mooy laa ilaha illallah, waxul la dama tudd sama tur wi de, waaye lu mu la jox mooy tudd yàlla la jox. keroog ba mu lay gind lu mu la wan wanu la jëmmam de, waaye daf la wan yàlla. wane ji mu la wan yàlla ba nga yëg yàlla moo tax wal witug na ko nag jërëjëf foofu lay tegu, waaye bugul kenn ku dellu te fañ la jëlee woon. kenn ku ne xam nga ne fañ la jëlee njëriñ nekku fa, fañ la jëmee fa la njëriñ nekk. Cheikh Moussa fan la jëlee mooy ci réere yàlla, fan la njub mooy ci xam yàlla ak wétal ko, fa la mucc nekk tey ak ëllëg newul feneen. kon nag ndépp fa la mucc nekk tey ak ëllëg, kon nañ fa sax te wa mat jaami jëmee leen foofa te wooteel ko it nag. damay wax toujours ne li nga xam ne mooy sunu bëgg-bëgg ñun lenn képp la mooy jaami xam kay mooy Cheikh Moussa ak lan war a lëggéem. bu ko jaami xamee rek ñu noppul. te lu mel nii rek tax ñu xam ko nag. lam daan wax ne xaw ma yónnante laa xaw ma du ma yónnante, waaye lañ leen joxal lañ ma jox. ku ne xam ne ne yónnante lañ la jox mooy laa ilaha illallah, jamono ku ko moom da nga koy mën a soppi. jamono du suusi du asamaan si du garab yi, waaye jamono nit ñi la. damay wax ne yàlla lépp lu mu bind moom yàlla ak lu mën di doon doomu aadama ko moom. lu yàlla bind moo xam suuf la, moo xam asamaan la, moo xam jant la, moo xam galaw la, moo xam lu mu doon nit ko moom. loolu laal doomu aadama la bàyyil maa ko moom ci adduna ak àllaaxira nag li adduna ba mu jeex lu fi yàlla sàkk nit ko moom, àllaaxira ba mu jeex lu fa nekk nit ko moom. yàlla sàkkul lenn ngir boppam. nit dong la yàlla sàkk ngir bopp, waaye lu dul nit yàlla da ko sàkk ngir bopp nit. moo tax nit dafa war a xam boppam. gis nga jinne, gis nga malaayka, nit a leen gën, nit a gën jinne moo gën malaayka. yàlla waxoon ne jinne yéen a fi wutu. yàlla waxoon ne malaayka yéen a fi wutu, waaye daf ne doomu aadama mooy sama kutéel, nit la wax. alquran ba mu jeex ci nit la wàcc. jinne yaa ngi koy jàng, jinne yaa ngi koy gëm, jinne yaa ngi koy jëfee, waaye ci nit lañ koy jëlee nag. kon nit mooy wax ak jinne yi, nit mooy yëlib malaayka yi, nit mooy yëlib moo meleeg yàlla gi ba mu jeex nit ko yëlib. kenn yëlib nit moo di yàlla. seddale googu leen yàlla seddu ko jamono. dama koy misaal ba ci den juróomi continent yi nga xam ne moom la adduna am. soo laaje amul kenn ku la ne borom xam-xam sàngam wala diw sàngam wala sëriñ sàngam moo ko créé moo ko defat xamut te juróom rek la nag. amul benn tere boo xam ne des na bu naan bokku ci te juróom yooyu leen boo demee ci biir yàlla ba juróom nga cay fekk muy dox. juróom yooyu benn bu ci nekk nit a taxaw ca bopp yilif ko. nga dem ca réew ya nit a taxaw yilif réew ma. nga dem ca réseau ya nan nga koy toppee ba ca borom dëkk ba ba ca borom néeg ba ca borom kër ga. xamul lu nit moomut. kon nag nit dafa nekk ku rëy ku yàlla rëyal, waaye yan mesure nag la ko yàlla defal. loolu moo tax yàlla wax ne doomu aadama bu xamoon mbootam ci man xam sama wàccuwaay ci moom, kon jamono bu nekk daa xaala ci kulli nafsi min anfaq li ma ne mulku al yawm. yàlla nee na bu nit xamoon wàccuwaayam ci man xam sama wàccuwaay ci moom, nee na jamono du nekk nit dana bàkku ne kan mu am nguur tey. waaye réeree boppam nag wàccuwaayam ci yàlla, réeree wàccuwaay yàlla ci boppam, la tax nit doyadil boppam. waaye ndee ko doyoon yàlla la doy goo mu doy yàlla nag damay wax ne toujours xalifaak yàlla am na ñu xam ne nit ñi la leen ci boole mooy jëm rek la ci dugal, waaye du nit. nit dañ koy segg ci biit nit ñi, nit dañ koy wër ci biit nit ñi, nit dañ koy làmb ci biit nit ñi. mën nañu wax ne kenn rek ko doon nit ci jamono mooy Samoussa, ñu ku doon moom rek maa ngi ci nga moom la doon wër di kenn ku nekk da nga sol sa daal di maa ngi uti yàlla, bàyyi sa ndey, bàyyi sa bàyyi, bàyyi say mbokk, bàyyi sa bopp di fan nga jëm, kan ngay wut, kan nga làmb, ci jëm yoo dem, ci benn jëm nga dem, sukki ci roon na ko aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin, muy sa Moussa. kon kay la nga doon wut war nga xam ne xàkk saa mu ngi noonu, utuñu woon nit yàlla la ñu doon wut. waaye bañ ñëw sa Moussa ñu fekk yàlla lañu fekk, lan la ñu woon yàlla la ñu woon. loolu ñu fekk fa nag loola mooy la fa ne, lam ñu woon it loolu mooy la fa ne, te loolu mooy yàlla kese. yàlla jooju nag képp ku la ko wan daf la noppal fii ak fañ jëm ba ëllëgee. ku la wan leneen lu dul yàlla sonnal na la fii te coono ba dee doole ko ba ëllëgee. noflaay mu ngi ci xam yàlla wéetal yàlla. soo gisee sa Moussa daan wax lu bëri ci làmmiñam, julleeg xoor ak xasaaka ak aj màkka dara du ci jaam yàlla, wax na ko lu jeex, waaye dafa am lu tax. damay wax toujours ni yàlla lenn lay gërëmal jaam, lenn lay nangu bis penc, lenn fay jëriñ mooy tawhidu ilahiya. lu jaam hëmb jëm ak moom bis penc te tawhid nekku ci, yàlla du ko laal te du ko jege. lu jaam hëmb jëm ak bis penc ak lu mën a doon nag, na say julli bëri, na say koor bëri, na say jàng alquran bëri, loo mën a def ci lu baax na bëri, waaye bu fekkee tawhid nekku ca, yàlla du ko laal te du laal yàlla. yàlla boppam la soxla, yàlla loo ko yóbbu loolu boppam du ko laal, parce que yàlla dafa sell te loo ca dugal te du moom du sell, du dugg sax. loolu dugg dafa amul place ci yàlla, yàlla lu dul moom amul place ci moom. kon nag loolu moo tax Moussa kon wanewul lenn, joxewul lenn lu dul yàlla kese. kon nag jëmm ju mel nii baax nañu won ko jamono, jëmm ju mel nii baax na jamono yëg ko, baax na jamono topp ko, baax na jamono déglu ko. gis nga nit ñi la leen di jëriñ mooy lan? alquran ba mu jeex kalaamulaay wax yàlla la. te alquran wax na lu njëkk, wax na lu mujj, wax na lu jëkk a wut, lépp alquran andi na ko. te gis nga mu nekk téere bu tuuti, waaye la muy tuuti tuuti nag lépp lu xam ne am na alquran andi na ko, wax na ko. yàlla wax na ko maa farad naa fi kitaabi nu see bawma dara ci téere bi, nga xëy ko man ko jàng ci benn bis, man ko firi ci benn bis wala diir bu gàtt, te yàlla dina bawuma ci dara. téere boobu leen dafa am lu may joxañ, dafa am lu may tegtal, dafa am looy misaal. gis nga lii sax Moussa won ñu moom rek ay alquran. damay wax ne alquran buñ ko doon tënk ci muxtasar mooy dañ koy tënk ci benn baat mooy la ilaha illa allah, moom rek ay alquran. salaatu salaam keroog bi ko yàlla joxee baat boobu leen ba mu sàbbi ci moom ba mu yëg ko, keroogtaam li aaye di wàcc ci moom. aaye yooyu daan wàcc ci moom nag ba bis yàlla tey bi yàlla noppiwul di, yàlla noppiwul te du nopp. kon na aaye daan wàccee ba bis yàlla tey bi aaye yaa ngi koy wàccee, xanaa kay jégg ko moo jafe. te Moussa daan na ko di daan na bis bu set lu ma leen wax tey bu ëllëgee mu gën a leer ci man, lu ma leen wax tey bu ëllëgee mu gën a leer ci moom. lu tax? tey ba aaye yi wàccee ca moom fa la taxaw. boo leen si war waxam moom sa Moussa da ngay gis jamono boo xam day indi benn kàddu, mu mel ni benn aaye la lay jàngal, di ko waxee di ko waxee di ko waxee ba ñu nekk ci fu sori sax di ko dégg. ñu toogaat beneen jamono mu xëy bàyyi loola duggaat ci leneen, ba boo yombee fàtte sax lam jëkkoon da nga koy fàtte. nii la ko toppee, nii la ko toppee bu mujj waxam ci war naa ko. lam mujjaan di gën di wax ci làmmañam lu waay def boppam, loo ko wax rek diw defal na la nangam, wala diw ci tool ya, wala diw ngay danaa mu ne lu waay def boppam. gis nga loolu li muy tegtale mooy al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum lislaama dina. loolu mooy lu waay def boppam. dina ji mat na lu ñu dool amatu ñu waay, kon lu waay def yàlla fay la ko di. kon mel na ni loolu la mujj a wax, te mooy aay bu jëwaat ci alquran. kon wax sa Moussa ba mu jeex alquran la. te daan wax ne man de du ma fóode jànguma, waaye borom xam-xam fuñ Moussa dajee mu jox leen xam-xam. kon nag ku jàngul tey jox borom xam xam xam te mënuñu koo dindi, kon war nañu xam ne ak sa loolee mu yor, kon loola mooy xam-xam. Xam-xam mooy xam yàlla. Xam yàlla nag dalee lu xam ne mbir la mu xam ne mu kóot la waaye mu jege la. Damay wax ne li gën a yomb am mooy yàlla, waaye li gën a jëfee am nag mooy yàlla. Yàlla moo gën a yomb am waaye moo gën a jëfee am. Parce que lu tax waxtu woo sàkk koy yàlla te muy dëgg ci yow am yàlla, ak foo mën a nekk ndem yàlla ngay sàkk te muy dëgg ci yow am yàlla. Waaye nag bu dul dëgg ci yow nag doo ko am, parce que lu tax mooy ñàkkaa dëggu ga moo tax doo ko am. Damay wax toujours ne nit ku ne la koy jëriñ nekkul ca sëriñam waaye ca moom la nekk. Talibé bu mu mën a doon la lay jëriñ nekkul ci sëriñ ba, waaye la lay jëriñ sëriñ ba rek la nekk, ca yow la nekk. Dafa am lu xam ne sax Moussa daan na ko wax di fii lu fi waay jëlee yaa ko fi andi. Ku fi andiwul dara doo fi jëlee dara. Andiwul faqal bu gëm, andiwul loolu pas-pas, andiwul loolu ak dëgg, lan nga fi jëlee? Waaye yooyu ku ko fi andiwale nag doo fi jëlee dara. Kon la lay jëriñ ci yow la nekk mooy sa gëm, sa pas-pas ak sa dëgg. Lii nag ku ko gànnee uti yàlla di nga ko am, waaye su fekkee da nga ko won gannaaw leneen loo uti ak sa bu dee yàlla moom doo ko am. Gis nga yàlla dëgg rek la soxla ci sa wax ak sa jëf. Parce que lu tax mooy yàlla fa nga xam ne moom lay attee war na ko ci jël benn mooy saxal. Sëñ ci wax na ko man yantrul quluba wa saraira doona la fi mina yakunu zahira. Nee na yàlla mooy ki nga xam ne xol ya lay seet ak leen denc bi xol ya waris li nga xam ne moom la ñuy wax wala ñu ko jëfee. Mu dellu waxaa ne wa taaxatul baatinu afdalu min zahiratin ala ittifaq lam namin. Topp yàlla gu nëbbu te mooy baatin moo gën topp yàlla gu feeñ ci loo xam ne dëppoo nañ ca. Kon nag barab boobu yàlla di xool jaam te di atte jaam moom la yàlla bëgg jaam defar ko bab defaru. Te moromam doomu aadama moo lay atte ci sa wax ak sa jëf. Yaa fi wax lii wala yaa fi def lii, bu lay atte ci loolu la lay atte. Te moromam jaam nag dafa lott moo tax ragal yàlla moo ëpp solo ragal ko. Ndax ki man tey ak xëllëg kenn la ko mat gi moo ma sa ragal te moo di yàlla. Kon nag làmboo li nga xam ne moom la yàlla xool ci yow seelal barab boobu leen ba lekk ci ngërëmal yàlla loolu mooy la gën. Te loolu nag ñu ngi ko mën a amee ci baat bii nga xam ne moom lañ sax Moussa tàllal tey. Kon mu doon lu xam ne naka ñëpp bokk yëkkati bokk ko wane xam yàlla ma muy maarifa. Lan mooy ndab liñ ko yekk mooy tasawuf. Tasawuf mooy melaw wa damay toujours ne bu ñu tooñ Cheikh Moussa. Lan mooy tooñ Cheikh Moussa? Mooy wane Cheikh Moussa te nu xam ne melu ko. Tooñ ko la nañ ko wane ca na mu mel te nu mel kuñ ko wan nga xam ne mbër piira ngi nii. Amul lenn ci lu baax lu nit yàlla laaloon doon ko def Cheikh Moussa ñëw sànni ko amut. Woyafal na ko nag ngir dan wane la nga xam ne mooy dëgg. Ndax boo bëggee wane l'islam da nga daane sariat daane gam koy daane tekkul ne baaxul amul njëriñ waaye dafa am lu mu bëgg a wane. Lam lay wan buñ ko gisee ba xam ne moom la ñu delluwaat ko fa parce que tool du ñàkk ab ñàkk. Waaye ku am sa tool te ñaguloo ko nag tool ba yàqu. Sariatu mooy ñag l'islam. Damay wax toujours ne ñu bëri l'islam sariatu maanaam maarifa daf leen naa wàññi wàcce yokku leen. Ba ngay amagut yàlla jàkkee kenn mënu la ca weeru koor kenn mënu la ca jàngal ko nag kenn mënu la ca topp mbokk kenn mënu la ca def lu baax kenn mënu la ca nga xëy xam yàlla bàyyi lépp loo dese la ilaha illa rek nga dese. Te baat boobu nga dee sax daana ko doo ko tudd bu am solo. Kon loolu lan lay jëriñ daf ñu wàññi. Te royewuñ ko nag ci Cheikh Moussa moom déedéet royewuñ ko ci moom de ci wax ne nasal la course gi ci baqiyatu salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala wax ne la boo julee def ko. Kon ana lay wax ki koy wax la bul jul def na ne boo julee defal baat yii xayrun min adduniya wa maafa moo gën addaali ci biiram. Kon bu kenn jëm Cheikh Moussa ki ñàkk a julli ku ko def rek sa bopp la. Dama waxoon naa bu yàgg ne loolu ku ko def sa kër bàyyi ak sa yaay fa nga ko jëlee waaye du këram de. Dafa am nuñ meloon ba ñu laati ñëw ci moom di ko yooyu ñu meloon nag ca suñ kër yéen lañ ko jëlee waaye jëloon ko ci moom moom baax rek ne ci moom njub rek moom te leer jëloon ko ci moom moom baax rek ne ci moom njub rek moom te leer rek nekk ci moom. Kon nag nañ ko wane ci melokaanam wowu leen fannaaw nag munta ñàkk fannaaw munta ñàkk de waaye fanaaw duñ ca dëkk di soo bëggee jëriñ jàmm ñi delloo ca baqaaw. Aaribana dafa wax ne fal aarifoona fannoo bi annam tasadoo chey an ci wal mutakar mutakabril mutaali. Delu waxa ne ahlu ne arfaan fal tafaloo ma tasaa oon faat mu xufraa lu ko mu sol jëlaani mu ñaari wëy. Yéen ñi xam yàlla def leen lu leen neex. Faat mu sol xufraa lu sol jëlaani faat mu sol jëlaani xufraa lu ko yàlla war na seen jëggal yéen. Waaw loolu at faan mooy ñi jeex ci yàlla. Fal tafaloo maa tasaawoon faat mu xufraa lu ko sol jëlaani yàlla war na seen jëggal yéen. Waaye dañ cay toll.